السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 14 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 142 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے کچھ کرنٹ افیئرز ہیں، ایٹ لیسٹ 3 کرنٹ افیئرز تو ہیں. ان میں ٹاپ آف لسٹ جو بہاول نگر ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک واقعہ ہوا افسوسناک، اس کے حوالے سے ہے. اور اس کے بعد جو کنٹینیوسلی می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے پنجاب میں بالخصوص اور باقی پاکستان میں بالعموم، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مدارس میں زیادتی والا سلسلہ ہے، اس میں دو واقعات ایسے ہیں، ان میں سے ایک میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا. ایک چونکہ اب ہمارے جہلم شہر کا ہی ایک واقعہ ہے، ڈسٹرکٹ جہلم میں ہی دینہ شہر آتا ہے، انشاءاللہ اسے بھی تھوڑا سا میں آج ٹچ کروں گا. پہلے آ جائیں یہ جو کچھ بہاول نگر کے اندر ہوا، تھانہ مدرسہ، اس کے حوالے سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ ایجوکیٹ ہیں سوشل میڈیا کی برکت سے. پچھلے پورے ویک میں جس طریقے سے ہمارے دو ریاستی اداروں نے آئین اور قانون کا مذاق اڑایا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی. اور پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا ہمارے بڑوں کی خاموشی نے. ہمارے بڑوں کی خاموشی، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں، چیف منسٹر ہوں یا ڈیفنس منسٹر، بیسیکلی تو ایک جمہوری حکومت کے اندر جہاں ڈیموکریسی ہو، آئین اور قانون ہو، وہاں پر تو ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اس طرح کے معاملات کو عوام الناس کے رحم و کرم کے اوپر نہ چھوڑیں، سوشل میڈیا کے رحم و کرم کے اوپر نہ چھوڑیں. سوشل میڈیا پہ تو پھر جن جن لوگوں کی جذباتی ایفیلیشن جس جس جماعت کے ساتھ ہے، وہ اس کی سپورٹ کے اندر اپنا جو روح راضی کرنے والا معاملہ کرتے ہیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس میں میں مجرم عوام الناس کو بعد میں سمجھتا ہوں، پہلے نمبر کے اوپر اپنے بڑوں کو سمجھتا ہوں. ان کا کام ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو 3 گھنٹے کافی ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں، ویسے تو 1 گھنٹے میں ہی سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے کافی ہیں اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر کے کوئی ایک اعلامیہ جاری کرنا. یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، 3 گھنٹے کے اندر ایک اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ عوام الناس کو صبر آ جائے. یہ آلموسٹ 2 دن اور 2 راتوں تک، یعنی 48 گھنٹوں تک عوام کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا اس پورے معاملے کو. اور اس میں پھر لوگوں نے کوئی پرانی ویڈیوز بھی نکال کے اس واقعے کے ساتھ نتھی کی اور ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈے کا سلسلہ تھا وہ سٹارٹ ہو گیا. اور اس پر تر رہا یہ کہ جو مین الیکٹرانک میڈیا ہے جو کافی حد تک ذمہ دار ہے ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا کے، انہیں بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس واقعے کو ڈسکس کریں. وہی صحافی بیٹھ کے وہاں کوئی اور معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، اور اپنے جب یوٹیوب چینلز کے اوپر آتے تھے تو اس واقعے کو ڈسکس کرتے تھے. اب یہ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے، ہمارے بڑوں کو کسی نے کوئی بڑھا دی ہے کہ وہی صحافی جب اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ چیز ڈسکس کر رہا ہے تو اس کی ویورشپ تو ٹی وی چینل سے زیادہ ہے. ٹی وی چینل پر خاموشی کروا کے آپ اس میں سے نکالیں گے کیا، جبکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس تک وہ بات پہنچ رہی ہے. اس طرح پردہ ڈالنے سے معاملات بگڑیں گے جو یہ بگڑتے ہوئے نظر آئے. اس میں پورے واقعے کے اندر ظاہر ہے کہ میں نے ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی کہ دونوں اداروں کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم ایک لسٹ ڈاؤن کریں تو اس زیادتی کا آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب پولیس کے چند جذباتی قسم کے نوجوانوں کی طرف سے ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے انہوں نے پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اور اگر پولیس آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرے گی تو وہ عوام کو کیسے اس چیز کا درس دے گی؟ اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے ٹھیکیدار ہیں، یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو پوری دنیا کو قانون اور آئین کی پاسداری کا درس دیتے ہیں، وہ بھی جواباً اگر اسی طریقے سے بیہیو کریں گے بلکہ اس سے ورسٹ طریقے سے، تو پھر وہ پاکستان میں اگر کوئی کردم تنظیم ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو وہ آئین اور قانون کو توڑے تو ان کو کس منہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے بعد اب یہ 10 اپریل ہو گیا، 9 مئی کی ابھی برسی بھی پوری نہیں ہوئی اور اس سے 1 مہینہ پہلے یہ 10 اپریل ہو گیا. اب دیکھیں لوگ تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یقیناً وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. سب سے پہلے جناب بڑوں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ بھی کم از کم 48 گھنٹوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ آئی، اور پھر ہماری جو سیولین گورنمنٹ ہے سو کالڈ، ایک ایک کر کے وہ سامنے آنا شروع ہوئے کہ جی ہم جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. جے آئی ٹی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جے آئی ٹی پہلے اتنی بدنام ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس کمیشن میں نہ صرف ججز ہونے چاہیے بلکہ سول سوسائٹی کے وہ لوگ ہونے چاہیے، صحافیوں میں سے وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے اوپر سب کا اعتماد ہے کہ وہ کسی جماعت کی لائن نہیں لیتے، نہ کسی ریاستی ادارے کی لائن لیتے ہیں، بلکہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. انہیں بیچ میں شامل کریں اور پھر جو مجرمین ہیں انہیں سزا دی جائے. ایک بار ایگزامپل سیٹ کریں، ڈیٹرنس ہو، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس قسم کی حرکت کرنے کا نہ سوچیں. یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں نا، خواہ وہ پولیس سے ہوں، فوج سے ہوں، اٹامک انرجی کے اداروں سے ہوں، ایون ان اداروں میں جو ڈرائیورز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ بھی آسمانوں کے اوپر ہوتے ہیں. میں تو چونکہ خود سرو کرتا رہا ہوں مجھے اندازہ ہے، خام خواہ کا ایک نشہ چڑھا ہوتا ہے. سرکاری گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ وہ سمجھتا ہے میں جسے چاہوں رون دوں، جسے چاہوں ہارن دوں، زبردستی اس سے راستہ بنواؤں. مجھے تو چونکہ میری 15 سال کی سروس میں آلموسٹ روزانہ 300-400 کلومیٹر مجھے سفر کرنا پڑتا تھا، مختلف سائٹس پہ جانا پڑتا تھا، میری ڈیوٹی اس طرح کی تھی، تو میں تو فرنٹ سیٹ پہ سیٹ بیلٹ پہن کے اور پوری وہ ساری چیزیں، اور میں تو ڈرائیورز کو بڑے یعنی اس اعتبار سے احتیاط سے لے کے چلتا تھا کہ بھائی کوئی بدماشی نہیں کرنی. پھر ہمارے نیسکوم کے ادارے کے اندر تو انہوں نے ایک رول بھی بنا دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرے گا تو جو گاڑی کا نقصان ہے وہ ڈرائیور نے خود پورا کرنا ہے، ادارہ کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے بھی کافی نشہ ٹوٹ چکا ہوا تھا لیکن پھر بھی باقی تھا. اس کا حل پھر انہوں نے نکالا کہ وہ ڈرائیورز نے مل کے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، 10-10 روپے یا اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں، 100 روپیہ مہینے کا سارے ڈرائیورز دیتے ہیں، وہ ایک فنڈ میں جمع ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی گاڑی لگ جائے تو اس فنڈ میں سے وہ اس کی ریکٹیفیکیشن والا معاملہ کرتے ہیں. بہرحال یہ سرکاری ملازمین کے جو دماغ میں یہ کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی ایک ادارے میں نہیں ہے، سارے اداروں کا یہی حال ہے. آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، وہاں ڈاکٹرز جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، لہذا کسی ایک ادارے کو سنگل آؤٹ کرنا نہیں، یہ پوری کی پوری قوم، یہاں کے سارے ادارے، میجورٹی لوگ اسی نیچر کے ہیں جو آپ کو بھاول نگر میں ایکٹیویٹی نظر آئی. ہاں کوئی انڈیویجول اپنے لیول کے اوپر کوئی شریف النفس قسم کے لوگ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، باقی سسٹم تو اسی قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جن کا دماغ آسمانوں کے اوپر ہے. لہذا یہ پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے ہمارے ان اداروں کو اپنی صفائی کرنی چاہیے اور پبلکلی اناؤنسمنٹ کریں. یہ کون سی بات ہے کہ جی ہم اپنے ادارے کے اندر احتساب کرتے ہیں، بتاتے تو کوئی نہیں ہے. وہ احتساب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بندے کو ٹرانسفر کر دیا، بس یہ احتساب ہوا، باقی تو ساری کی ساری فیسلٹیز اسی طریقے سے اسے ملتی رہتی ہیں. تو یہ عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں سب انہی عدالتوں میں پیش ہوں, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, پتا چلے کہ کس نے زیادتی کی اس حوالے سے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر عوام الناس کو یہ پٹی بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں. جب ہمارے بڑے یہی کچھ کرتے ہیں تو چھوٹوں نے تو ان کو ہی فالو کرنا ہے. یہ تو ہو گئے ہمارے بڑوں کے لیے سبق. اب آ جائیں جو ہماری عوام الناس ہے. عوام الناس جس طریقے سے اپنے سیاسی لیڈرز کی محبت میں اس واقعے کو استعمال کر رہی ہے, شرم کا مقام ہے. میں نے تو ایک وہ پولیس کا کوئی ملازم ہے, اس نے اپنی وردی کو سامنے رکھ کے آگ لگائی ہے, اور اس سے بڑھ کر بیوقوفی کہ ایک ٹی وی چینل نے اس کی وہ ویڈیو دکھائی ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر. ایسے لوگوں کو تو الٹا لٹکا کے نا لتر مارنے چاہیے. یار تمہاری دشمنی کسی ریاستی ادارے کے بندے سے یا ریاستی ادارے سے ہو سکتی ہے, پاکستان کی وردی کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ کوئی شخص فوج کی وردی کو یا پولیس کی وردی کو آگ لگانا شروع کر دے؟ یعنی ہمارے لیے پہلے نمبر پہ تو ہمارا دین ہے اسلام, اس کے بعد پاکستان ہے, اس کے بعد آپ کی کوئی سیاسی ایفیلیشن ہے تو آپ اس کا غصہ ضرور نکالیں. مجھے اس کی ٹون سے ہی پتا چل گیا کہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت کا سپورٹر تھا, اسے موقع ملا چلو میں سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کر لوں گا اس کے ذریعے سے اور میں وردی کو آگ لگا دوں گا. بھائی یہ وردی پاکستان کے ایک ادارے کی وردی ہے, نہ کہ کسی انڈیویجول جس سے آپ کا اختلاف ہے یا کسی ادارے کی پالیسی سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کا غصہ ان وردیوں کے اوپر نکالیں گے. کل کو آپ نے پاکستان کے جھنڈے کو بھی آگ لگانی ہے, یہ بھی حرکتیں کی ہیں لوگوں نے. آپ اپنی پرائرٹی لسٹ کو پہلے ڈیفائن کریں. اور سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں. میں تو بار بار, چونکہ ہماری آڈینس تو زیادہ تر نوجوان ہے اور زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر بڑے جذباتی ہیں, میں انہیں بار بار فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ ان سیاسی رہنماؤں کو, ان ریاستی اداروں کے بڑوں کو, ان پولیٹیکل لیڈرز کو آپ اپنا مذہبی پیشوا نہ بنائیں. مذہبی لیڈر ہمارا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ہر وہ شخص ہمارا مذہبی لیڈر ہے جو ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتائے جینوئن فارم میں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے ہو, واقعی وہ ٹرو اسپرٹ میں اس کو فالو بھی کرتا ہو. ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں, ان لوگوں کے کردار ہمیں پتہ ہیں کیا ہیں, ایک ایک کر کے سب کے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور لوگ اس طرح اندھے بنے ہوئے ہیں, نہیں جی پہلے تو اس طرح کدے نہیں ہوا. بھئی اگر آج پنجاب پولیس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو جو پولیٹیکل جماعت کے لوگ آج پنجاب پولیس کی محبت میں سامنے آئے ہوئے ہیں, اسی جماعت کی جب حکومت تھی تو آئی جی سندھ اغوا ہوا تھا, ان کے اس وقت کے وزیر اعظم کے اشارے پہ اس وقت کے ایک ریاستی ادارے کے چیف نے اسے اغوا کیا تھا اور ایک پولیٹیکل لیڈر کہ کمرے کا دروازہ توڑا تھا. اور تم سب کے سب ایک جیسے ہو یار, کیا بات کرتے ہو, سب یہی کچھ کرتے ہو. اگر ایک پولیٹیکل جماعت کے دور میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا نا تو جو اس وقت ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتا تھا نا, جب وہ وزیر اعظم تھا نا تو سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کو جس طرح ظلمن قتل کیا گیا, آج سارے وہ قتل کرنے والے ریاستی ادارے کے لوگ باہر پھر رہے ہیں. ہمیں تو وہ بڑی تقریریں کرتا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, جب اپنی باری آئی تو ہوا نکل گئی. آج جن لوگوں کے دلوں میں یہ چھ ججوں کی محبت جاگی ہوئی ہے, ان سے ذرا پوچھو, ان چھ میں سے چار وہ جج ہیں مجرم جج کہ جب پچھلی حکومت کے اندر ایک اپ رائٹ جج جسٹس شوکت صدیقی صاحب, جو پرسنلی میرے دوست ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اس بندے نے جو دلیری دلائی تھی, یہ تو صرف ایک خط لکھ کے تو اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں, اس بندے نے تقریر کر کے بتایا تھا جو جبر ہو رہا ہے ریاستی. اس وقت تو یہ سارے کے سارے, ان میں سے چار جج وہ ہیں کہ جو شوکت صدیقی صاحب کا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے, آج ان کے اندر آئین اور قانون کی محبت جاگ گئی. اور پتا چل گیا یار سب فیم کے لیے کر رہے ہو, تم لوگوں نے ریٹائر ہو کے پھر کسی سیاسی جماعت میں پناہ لینی ہے اس لیے اپنی کر رہے ہو. برل ایک بندہ ایسا ہے ان میں جس کی میں پہلے سے عزت کرتا ہوں, جسٹس بابر ستار, جب وہ جیو پہ رپورٹ کارڈ پروگرام میں آتے تھے ان کی میں پرسنلی عزت کرتا ہوں. لیکن یہ وہ جج ہے کہ جس کی محبت آج جس سیاسی جماعت میں جاگی ہوئی ہے, اسی سیاسی جماعت نے اس کو جج بننے سے روکا تھا, اور اس وقت ہم نے کہا تھا یہ بندہ اپرائٹ ہے، نہیں جی یہ جیو پہ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس وقت جیو ان کے لیے مردود تھا، آج وہ سب سے محبوب جج بنا ہوا ہے ان کا۔ ہمارے جہلم شہر سے تھے فواد چودھری صاحب، جنہوں نے جا کے مخالفت کی تھی کہ جی اس کو نہیں جج بننا چاہیے، آج وہ بندہ آئینی دیوار بنا ہوا ہے اسی پولیٹیکل جماعت کے لیے، ان کو تو میں اس میں سے نکالتا ہوں۔ یہ اس وقت جج بھی نہیں تھے جب جسٹس شوکت صدیقی کے اوپر برا وقت آیا تھا، لیکن چار بندے بیچ میں ایسے ہیں، فون بھی نہیں اٹھاتے تھے، تو یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ آج اگر دو سپریم کورٹ کے جج جو ہیں ان کے اوپر کیسز بنے اور وہ استعفا دے کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو بھائی آپ کے ساتھ ہی ایک جج تھا جب پوری ریاستی مشینری، سارے ریاستی ادارے، سب سے پاپولر پولیٹیکل جماعت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھی، اس بندے نے اکیلا اپنے بیوی کے ساتھ جا کے ساری پیشیاں بھگتی تھی اور اپنا کیس ون کیا تھا۔ تو آج یہ بھی آئے نا جج جو ان کے اوپر کیسز آ کے ون کریں، انہیں پتا ہے انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اسی لیے نہیں آ کے لڑ رہے، لوگوں کو تو بڑا درس دیتے تھے، اور بعد میں اس پولیٹیکل جماعت کے لیڈر نے بھی مان لیا جی قاضی صاحب پہ ہم نے غلط کیس بنوایا تھا، زیادتی کی تھی۔ تو یہ جو آج کل یوٹیوبر صحافی جن کے دل میں لوگوں کی محبت جاگی ہوئی ہے، ذرا ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں، آپ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، بس صرف وہ آپ کی میموری ذرا اسٹرانگ نہیں ہے، وہ اپنے حصے کا مواد رکھتی ہے، دوسرے حصے کا ڈیلیٹ کر دیتی ہے، ہم تو دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، وہ اپنی پولیٹیکل جماعتوں کی محبت کے اندر آ کے لوگ اس طرح جذباتی افلیشنز رکھتے ہیں، آپ ضرور رکھیں، لیکن انہیں مذہبی پیشوانہ بنائیں۔ میں آپ کو بالکل ببانگے دول یہ بات بتاؤں، یہ سب کے سب دنیا کے کتے ہیں، بالکل دنیا کی محبت میں غرق لوگ ہیں، آپ لوگوں کو یوز کرتے ہیں، نوجوان نسل کو یوز کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو، سب سے پہلے اس نے ایکسٹینشن کے اوپر آ کے مور لگائی، اور پھر یہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے، وہ شخص جو کہتا تھا 2018 میں دھاندلی ہوئی، 2024 میں جو کچھ ہوا وہ اس سے بڑا دھاندلا ہو گیا، وہی کچھ ہوا۔ اور دوسرا جو آج کل بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے، اور نظریاتی یہ ہے کہ مجھ سے آرمی چیف مل لے اور مجھے بٹھا دے اس جگہ پہ، یہ کون سا نظریہ ہے؟ جب خود وزیر اعظم تھا تو آپ کو یہ کہتا تھا جی ایک اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ آرمی چیف کو ملے، آرمی چیف تو پرائم منسٹر کو رپورٹنگ ہوتا ہے، اب چونکہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے ملو اور منو بٹھاؤ۔ تو آپ لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے لیڈرز ہیں، ہم میں سے جب میجورٹی عوام بھی اس قسم کی ہے تو اوپر لیڈر بھی اسی قسم کے ہوں گے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، محبت کریں، سپورٹ کریں، فل کریں، ڈیموکریسی کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے کھڑے ہوں، لیکن انہیں مذہبی پیشوانی بنانا، جیسے ہی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز آئے، کہیں آپ کو غلط چیز نظر آئے، پھر آپ نے باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا اور کہنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اندھی محبت، جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ماننے والے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی ڈٹائی کے ساتھ غلط چیزوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن ان کا لیڈر یو ٹرن لے لیتا ہے، تو ایک دن پہلے کسی اور چیز کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن آگے اسی چیز کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی اصول کے اوپر، کسی قاعدے کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ چونکہ ایک اس حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات رکھنی تھی، باقی اس پورے معاملے میں اگر 30% قصور پولیس کا ہے تو 70% دوسرے ریاستی ادارے کا ہے، یعنی کہ فوج کا، اگر ریشو پروپورشن نکالی جائے، کلپرٹ دونوں ہی ہیں۔ لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اس بات کا آغاز جو ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے ہوا، یہ ایک افسوسناک بات ہے، سٹارٹ انہوں نے کیا اور پھر دوسرے، تو آپ کو پتا ہے جو ظاہر ہے زیادہ طاقت میں ہوتے ہیں پھر وہ اپنا ایکشن بھی اسی طریقے سے اس طریقے سے دکھاتے ہیں، ان کی تو ظاہر تربیت ہی یہی ہوئی ہوئی ہے شروع سے، انہیں تو کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی گئی کہ وہ کوئی صبر و شکر سے کام لیں۔ ہمیں تو ضرور درس دیتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ جی آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اور ہم تو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کبھی ہم نے روڈ بلاک نہیں کی، اتنی مشکل وقت آئے، ابھی بھی میرے اوپر ایک درجن کے قریب ایف آئی آرز ہیں، ٹھیک ہے قانونی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ تو ہم ان بڑوں سے بھی ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو دوسروں کو درس دیتے ہیں نا، خود بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی دیکھنا چاہیے وہ دنیا کی منفیت کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کی خاطر جب کرسی میں ہوتے ہیں اس وقت تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں بالکل، اس وقت یہ سیم پیج کا نعرہ لگاتے ہیں، اس وقت یہ لوگ ووٹ کو عزت دو ان کو یاد نہیں آتی ہے، ہاں جب نکال دیا جائے تو پھر یہ کہتے ہیں آئین اور قانون اور ووٹ کو عزت دو اور فلاں اور فلاں، اور عام لوگ بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ایک آئین اور قانون کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی پاسداری نہ صرف پولیٹیکل جماعتوں نے کرنی ہے بلکہ پولیس نے بھی کرنی ہے، فوج نے بھی کرنی ہے، اور عدلیہ نے بھی کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کو درس دینے ہیں، تقریریں ان لوگوں کی سنیں، باتیں ان لوگوں کی سنیں، ساروں کی. اب تو ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے اور امتحان آتا ہے ان کے اوپر تو ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ایک دنیا دار انسان اپنی دنیا کی منفیت کی خاطر قانون کو پس پش ڈال دیتا ہے. تو یہ چند ایک گزارشات میں نے رکھنی تھی. اب میں جو وہ دو واقعات ہیں ان کی طرف آتا ہوں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. ہاں جی میرے بھائیو، اب آ جائیں دوسرے جو دو ایشوز ہیں ان میں سے ایک ایشو تو میں نے پچھلے ویک میں ڈسکس کر لیا تھا، تاندلیہ والا میں جو ایک اہل حدیث مولوی قاری معاویہ اس نے جو حرکت کی، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ان قریب دوبارہ پکڑا جائے گا، الحمدللہ وہ پکڑا گیا، اور گورنمنٹ نے، پنجاب پولیس نے اسپیشلی بہادری کے ساتھ اس معاملے کو چلایا، اگرچہ وہ مولویوں نے اسے جماعت کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، اور بھائی اللہ رسول کی محبت یہ ہے، اللہ رسول کی محبت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے، اور سفارش کے لیے کون آیا؟ اسامہ ابن زید. یہ وہ صحابی تھے کہ جب نبی اسلام غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، اسامہ کے ذریعے سفارش ڈلواتے تھے. یہ نبی اسلام کے پوتوں کی جگہ تھے، زید ابن حارثہ کے بیٹے. بخاری میں آتا ہے کہ زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو حضور نے بٹھایا ہوتا تھا، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. مقام ہے، اسامہ کے ذریعے سفارش کروائی. نبی اسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا، نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے برباد ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. فاطمہ کون؟ جو بخاری مسلم ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ نبی الاسلام نے ایک ایگزامپل کے طور پر بات کی تھی. تو یہ تھی اللہ رسول کی محبت کہ آپ ڈیٹرس کرتے. ونس جب عدالت میں کوئی مقدمہ آ جائے تو یاد رکھیے گا پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے. چور کو آپ اس وقت تک معاف کر سکتے ہیں جب تک عدالت میں مقدمہ نہ آئے. اگر عدالت میں مقدمہ آ گیا پھر آپ چور کو معاف نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ مال بھی واپس کر دے. یہ جو بدکاری والا معاملہ ہوا تھا اس میں معافی والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں تو ہاتھ جاری ہونی ہے جو شریعت نے اس کی سزا بتائی ہوئی ہے. اور دیکھیں اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ قرآن حکیم میں آٹھ مقامات کے اوپر قوم لوط کی تباہی کا ذکر اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ زنا والا معاملہ ہے، بدکاری والا، اس کو قرآن نے اتنا ڈریس نہیں کیا جتنا یہ بدفعلی والے معاملے کو، مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا، ہوموسیکچوئلٹی، اسے ڈریس کیا ہے. آٹھ مقامات پہ تو پوری تفصیل کے ساتھ، اور ان میں بھی چار مقامات ایسے ہیں، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات، جس میں قوم لوط کی تباہی کا پورا تفصیلی ذکر موجود ہے. جب ان میں یہ برائی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا اور ان کی قوم کے لوگ وہاں آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے مہمان ہیں، کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا. انہوں نے کہا نہیں، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس آپ نے راتوں رات اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں۔ اب اہل ایمان وقت جب آیا تو کون نکلا؟ اہل ایمان صرف دو بیٹیاں، ان دو بیٹیوں کے جو شوہر تھے وہ بھی اہل ایمان نہیں نکلے، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، خود اپنی بیوی ان کی وہ ساتھ نکلی، لیکن راستے میں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اسے بھی آگے اس کے حصے کا پتھر لگا۔ فرشتوں نے کہا تھا آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا۔ یہ جو ہماری کہانیوں میں بھی ایک چیز مشہور ہے نا کہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو پتھر ہو جاؤ گے، بیسیکلی یہ قرآن سے یہ چیز نکالی گئی ہے، اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اس کے حصے کا بھی پتھر لگا۔ اور قرآن میں جس طریقے سے اس قوم کے عذاب کا ذکر ہے کسی اور قوم کے عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پوری بستی کو الٹ دیا اور ہر بندے کے حصے کا پتھر اسے آ کے لگا اور اس کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب پیدا کر دیا، کوئی آتش فشاں پھٹا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر پتھر کی ڈیوٹی لگائی کہ کسے جا کے لگنا ہے، اور یہی سزا ہے اس عمل کی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے ابن عباس کا فتویٰ، مشکاۃ شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام یہ سزا اس کی تجویز کرتے تھے جو قرآن میں آئی ہے کہ ایک بلند عمارت سے ایسے لوگوں کو زمین پہ گرایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بستی کو الٹا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ زندہ بچ جائیں تو پتھر مار کر سنساری کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو کوئی برضا یہ عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی حدیث میں موجود ہے یہ ملعون ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، خواہ وہ مرد مرد کے ساتھ کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یہ والا عمل کرے، خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو، یعنی یہ والا جو کام ہے یہ حرام ہے۔ کافی ساری یہ حدیث ہیں مشکات میں اور جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد میں بھی اس کے کافی ایک طرق موجود ہیں، میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ڈیٹرس قائم ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے، تبھی معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے، ادروائز یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ اور پھر یہ سزائیں اعلانیہ ہونی چاہیے، جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا اسے، ان کے سامنے ہو تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو۔ آپ دیکھ لیں آپ کے پڑوسی ملک کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ ہے، افغانستان میں انہوں نے اعلانیہ سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بہرحال اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ تعالی معاملہ تھم جائے گا، لیکن یہاں پہ تو فوراً جو ہے وہ مولوی میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں وہ جو دو گلے پھاڑنے والے ہیں، عید کا موقع ہے، بجائے لوگوں کو کوئی قرآن و سنت کی تم تعلیمات دو، عید کے موقع کے اوپر ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں کھلے میدان میں کہ جی ہم عید کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں فرقوں کا نام لے رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اتحاد امت ہو گیا، اس کام میں اتحاد امت ہے ان کا منہ کالا کرنے میں، کہتے ہیں تینوں علماء کال دیں گے اور ہم پر امن احتجاج کریں گے، اور آگے سنیں پر امن احتجاج کیا ہے، فلاں چوک بند کر دیں گے، فلاں روڈ بند کر دیں گے، یہ پر امن احتجاج ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں۔ یہ عید کے خطبے ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جی وہ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ جی اس کاری کا نام معاویہ ہے، ان کو معاویہ سے چیڑا ہے، اے دلیل پہ دے دے۔ تو اللہ کے بندو، جو مفتی عزیز تھا، مفتی عبدالعزیز، اس کی تو ویڈیو بھی آ گئی تھی، اس کو اگر سزا دی جائے تو تم کہو گے کہ تو العزیز تو اللہ کا نام ہے، ان کو اللہ سے بغض ہے، پھر یہی انالوجی بن دی ہے نا۔ یہ کون سی دلیل ہے، کوئی علمی بات کرو یار۔ اور وہ مفتی عزیز بھی آپ کو پتا ہے چھوٹ کے اس نے بھی اپنا اللہ سے مدرسہ بنا لیا ہوا ہے، نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے بھی، وہ فارغ بیٹھے ہوئے۔ تو پھر واقعات تو ہوں گے اس طریقے سے بار بار۔ اب پچھلے ویک ہمارے جہلم میں دینا شہر جو ہے، تھانہ دینا کے اندر ایف آئی آر وہ کٹی ہے قاری ایک عمران تھا وہ بھی دیوبندی ہے. 10 بچوں کے نام تو ایف آئی آر کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, ایک ایک کر کے می ٹو کر کے وہ سامنے آیا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ جس باپ نے الزام لگایا جی اس کی کوئی ذاتی چپکلش ہے قاری صاحب کے ساتھ. میں اس بات کو صحیح مان لیتا ہوں کہ ہوگی, لیکن اس میں کوئی شخص اس لیول پہ نہیں اترتا کہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی الزام لگوائے. چلو کسی اور کے بچے کے اوپر الزام لگاتا, وہ بندہ رو رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں, میرے بچوں کے ساتھ اس نے کیا اور میرے بچوں کو دھمکیاں دی ہیں, میرے پاس وہ میسیجز موجود ہیں. اپنی اولاد کے لیے تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بدنام کروائے اسے. اگر اس کی نہیں لگتی تو اس کی پلی لے کے اسے کاری کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا, وہ اندر ہے ابھی بھی. میری ڈی پی او جیلم سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اندر ہے, ہمارا کام تو تھا پکڑنا, اب سزا دینا تو عدالتوں کا کام ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ چپ کر کے جو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے سزا دینا عدالتوں کا کام ہے, آپ شواہد مضبوط اکٹھے کریں. میں نے کہا ان کا والد جو ہے وہ تو ویڈیو میں آ گیا. کہتے ہیں میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. میں نے کہا ویڈیو دیکھیں آپ, اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہا میرے پاس ثبوت ہیں, ان کے والد کو بلائیں بچوں کے ثبوت لیں. اگر آپ مضبوط کیس عدالت کے سامنے پیش کریں گے پھر یہ عدالت سزا دے سکتی ہے, ظاہر بغیر ثبوت کے تو نہیں سزا دی جا سکتی. یہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے, دین تو نہیں کہتا کہ بغیر ثبوت کے سزا دی جائے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں ہمارے پاس کافی ذرائع موجود ہیں کہ سزا تک پہنچنے کے لیے سارے ایویڈنس اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. تو مجھے اب خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ پچھلے ویک میں نے تاندلیاں والا واقعہ ڈسکس کیا اور آج مجھے اپنے جیلم کا واقعہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی میں نے صرف اس لیے کیا کہ چونکہ وہ جیلم شہر کا نام آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اگر اس پہ نہیں بولوں گا تو لوگ کہیں گے جی دیکھیں اپنے شہر کی جب باری آئی ہے تو یہ خاموش ہو گیا. اللہ کے فضل سے ہم خاموش نہیں ہوئے. آپ کو پتا ہے آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہمارے اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک قاری نے کوشش کی تھی اس قسم کی, تو میں نے اسی پلیٹ فارم سے اسے اٹھایا تھا. اللہ کا شکر ہے 7 سال کی قید ہوئی ہے, 3 دفعہ ہائی کورٹ سے, راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا, ادھر سے بھی ضمانت اس کی کینسل ہو چکی ہے. اب وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی فیملی بھی رول گئی ہے. چھوٹا سا بچہ تھا, بیوی تھی, وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی ہے, شاید وہ طلاق لے رہی ہے. پھر یہ کچھ ہوتا ہے آگے ان لوگوں کے ساتھ. اس نے بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی. اس کوشش کی سزا جو ہے نا وہ 7 سال ہے, چاہے کوئی کرے نہ کرے. پاکستان کے قانون میں کر لے تو سزائے موت بھی ہے, پھر عمر قید بھی ہے. یہاں کہتے ہیں جی کوشش کی تھی, کیا نہیں ہے, میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا. اس کی ان باتوں نے, ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا. جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. جس 7 سال قید کاٹے اللہ کے لیے معاف ہو جائے گا, پھر ٹھیک ہے دنیا میں سزا بھگت لے. تو اس معاملے کو ہلکا نہ جانے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا اتنا دردناک واقعہ, یہ تو ہزاروں میں واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو نہیں رپورٹ ہو رہے وہ بھی ہزاروں میں ہیں. یہ تو اب لوگ میڈیا کی وجہ سے تھوڑی جرت کر کے سامنے آ جاتے ہیں, ورنہ لوگ پہلے اس چیز کے اوپر پردہ ڈالتے تھے کہ یار ٹھیک ہے یار وہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے. بدنامی والی کون سی بات ہے یار, ظالموں کو نہیں روکنا آپ نے, آپ کا شرعی حق ہے. کے پی میں 13 سال کا لڑکا یار, میرے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ. مجھے مطلب میں تو اس طرح کی جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو انسان اس کو اپنے اوپر تاری کر کے دیکھتا ہے. 13 سال کا بچہ ہے, ماں نے اسے یکم رمضان کو نئے کپڑے استری کر کے دیے ہیں, اسے کہا غسل کرو بیٹا, ابھی تک تم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, اب تم بالغ ہو گئے, اب تم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. پہلے دن گیا, اگلے دن اس کی لاش ملی ہے, درخت کی رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی, اسے خودکشی کی کوشش قرار دیا گیا. وہ جب بعد میں پتا چلا تو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی تھی. اب مجھے بتائیں اس ماں کی, اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس نے مسجد میں بچہ نماز کے لیے بھیجا ہے. بھائی مدرسے میں نہیں بھیجا, مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں. میں تو بالکل یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نصیحت کروں گا, کہ اگر بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں، غیر موجودگی میں نماز کے لیے مسجد میں بچوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل یہی وہ حالت ہے جس کے لیے پھر خوف، بارش، موسم کا خراب ہونا، یہ خوف ہی ہے نا، صرف مدارس کا مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بےچارے اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں، 500 میں آج بھی آپ کو 1000 روپے میں قاری گھر آ کے پڑھا جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں مسجد میں بھیجنے کی، آن لائن فیسلٹیز موجود ہیں. بچوں کو قتل نہ بھی کریں، پوری زندگی کے لیے جو ان کا مینٹل ماڈل بدل جاتا ہے اس ٹارچر کی وجہ سے، وہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس کا پریکٹیکل ثبوت آپ نے دیکھنا ہے تو ان قاریوں کو دیکھ لیں. ان کے ساتھ بھی ان کے مولویوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے، وہ مینٹل ماڈل ان کا بنایا، آگے یہ بھی بچوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے، یہ ایک ذہنی مرض ہے، ادروائز اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اتنا ان نیچرل وے ہے. اگر کسی شخص نے اپنی خواہش نفس کی تکمیل اس طریقے سے کرنی ہے نا، تو میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، خواہش نفس کی تکمیل اس صورت میں ہوتی ہے جب فاعل اور مفعول دونوں انوالو ہوں. اور یہ کیس صرف مرد و عورت کا ہو سکتا ہے جو اللہ نے ایک نیچرل ریلیشن رکھا ہے. اس میں فاعل تو شاید کوئی اپنے نفس کی تسکین کر لے گا، جو مفعول کی حالت ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ ایک اپنا ایک معاملہ چلانے والی بات ہے، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. لعنت انسان کھٹتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور دنیا میں بچ بھی جائے آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے. اس لیے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں، سیدھی سی بات ہے. اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابن کثیر 774 ہجری میں، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام ابن کثیر، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا امام مانتے ہیں، ان کی مشہور ہے تفسیر ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ و النہایہ کہتے ہیں، اور اہل حدیث تو انہیں بڑا مانتے ہیں، دیوبند بھی اور بریلوی بھی مانتے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں امام ابن کثیر. آج چل رہا ہے 1445 ہجری، 700 سال پہلے وہ بندہ فوت ہو چکا ہوا ہے. اس زمانے میں وہ اپنی تاریخ کے اندر لکھ کے گیا ہے جو ہم نے دریافت کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مولوی، کوئی فقی، کوئی جج، کوئی حکومتی عہدیدار اس بدفعلی والے عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور انہوں نے کہا خصوصاً جب آپ سفر کریں تو سفر میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں اور مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سارے ہی کام کر رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی صاحب بدنام کر رہے ہیں جی مدارس کو. جب میری سٹیٹمنٹ آئی 2016 کے اندر، عبدالستار ایدی صاحب جب فوت ہوئے اور یہ مولوی جو ہیں وہ مفتی زر ولی دیوبندیوں کا، وہ سامنے آیا، اس نے کہا اس نے تو آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے لیے جھولے رکھے، تو یہ بچوں کو پالتا رہا ہے. تو اس قسم کی آپ کو پتا کوئی کسی مولوی نے جنازہ نہیں پڑھا ان کا، عبدالستار ایدی صاحب کا، سرکاری مولوی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفنایا گیا، ورنہ سارے یہ بڑے مولوی تو کراچی بیٹھے ہوئے، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. صرف ان کی چونکہ ایک ایفیلیشن تھی کارل مارکس کے ساتھ، سوشلزم کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے ان کا سیاسی نظریہ وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، سیاسی طور پہ تو آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں. اگر آپ کرکٹ میں ٹنڈولکر سے محبت کر سکتے ہیں تو سیاست میں آپ کارل مارکس سے محبت نہیں کر سکتے. کوئی ہم نے ان کا عقیدہ تو اڈاپٹ نہیں کر لیا، غلطی تو غلطی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہتے ہیں تو کارل مارکس کرے یا کوئی اور کرے اس کی غلطی بھی غلطی ہے. تو اس پہ پھر میں غصے میں آیا اور میں نے ایک فلبدی سٹیٹمنٹ کہہ دی، وہ پری پلان نہیں تھی، وہ اللہ نے ایسی مقبول کی، وہ اس زمانے میں اتنی وائرل ہوئی اور پھر مولوی میرے خلاف ہوئے. میں نے کہا تم لوگوں نے پھر مدرسے اس کام کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. جو تم کہہ رہے ہو کہ عبدالستار ایدی نے چونکہ یہ جھولے لگائے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بدکاری کر کے اور آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کو یہاں ڈال جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بدکاری پروموٹ ہو رہی ہے. جو بےچارا ان بچوں کو پال رہا ہے اور ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایسے بچوں کو کیا قتل کر دیا جائے گا؟ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی مدرسہ نہیں جسے تم کلین چٹ دے سکو. لوگوں نے کہا انہوں نے سارے مدارس کو، سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. میں خود یعنی میں نے آپ کو بتایا میری عمر آلموسٹ 5 سال تھی تو میں نے مسجد میں جانا شروع کیا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اپنے میرے بھائی بھی تھے, محلے کے لوگ بھی تھے. میں کیوں کہوں کہ اس طرح کی کبھی کوئی ایکٹیویٹی کسی نے کرنے کی کوئی کوشش کی, کیوں جھوٹا الزام لگاؤں, لیکن یہ میں کہوں گا کہ مسجد میں مدرسے میں ایسے کام ہوتے تھے. ہم تو بہت چھوٹے تھے, ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا. جب تھوڑے بڑا ہونا شروع ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے مسجد کے اندر, اور پھر کئی کیسز پکڑے بھی گئے. تو کسی بھی مدرسے کو کوئی کلین چیٹ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اکثر پتہ کن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, جن کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں, جو دو وقت کی روٹی کے محتاج ہیں, وہ بچے وہاں چھوڑ جاتے ہیں ان کے پاس. معصوم بچے چھوٹے چھوٹے, یار دیکھ کے ترس آتا ہے. بچوں کو مدارس میں اس طرح پڑھانے کی ضرورت نہیں. ڈے اسکالر بنائیں, صبح جائیں شام کو واپس آئیں. یہ مدارس میں کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ مدرسے کے ٹائم کے بعد مولوی ان کو خدمت کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہی کام اگر آپ سکولوں میں کالجز میں شروع کریں نا, تو وہاں پہ بھی یہی کام آپ کو زیادہ رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہے. ہمارے کئی ریاستی ادارے ہیں, ان کے ہاسٹلز میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ سوڈومی کا کیس ہوتا ہے, اور وہ جب پتہ چل جائے تو وہ فارغ کر دیتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پولیس میں آفیسر بننے والا ہے یا یہ اس نے ابھی کیپٹن بن جانا ہے, نہیں نکال دیتے ہیں. فائل اور مفعول دونوں فارغ, زیرو ٹالرنس ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, لوگ ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ جی مدرسوں کے اوپر انجینئر صاحب بولتے ہیں, ریاستی اداروں پہ نہیں بولتے. بھائی وہ تم سے بہتر ہے. اتنا سا کیس رپورٹ ہو جائے نا, وہ بندہ پھر وہاں جاب نہیں کر سکتا فوج کے اندر اور پولیس کے اندر. رپورٹ ہو جائے تو تمہارا رپورٹ ہوتا ہے, تم آ کے جناب روڈز بلاک کر لیتے ہو, مولوی کو چھڑوا کے لے جاتے ہو. یہ فرق ہے. فوج میں مجھے یہ کر کے کوئی بتائے, کوئی بر رضا چھپ کے کر رہا ہے اور رپورٹ نہیں ہو, اللہ کا بات. جیسے ہی رپورٹ ہو وہ بندہ گیا جی, چاہے وہ کوئی بریگیڈیئر ہے, خواہ وہ کوئی جرنل ہے, وہ بچتا کوئی نہیں. زیرو ٹالرنس رکھی ہے. یہ سماوتات اسی لیے چل رہی ہے, ورنہ تو فوج میں تو یہ کتنے کام ہو, تو بےچارے ہوتے ہی بارڈرز کے اوپر ہیں. وہاں تو کوئی بھی سینئر کسی جونیئر کو بلا کے تو یہ کام کرنا شروع کر دے. فوج چل سکتی ہے اس طرح, وہاں زیرو ٹالرنس ہے. اور بشری کمزوریاں اپنی جگہ ہوں گی, اس طرح کے معاملات میں انہوں نے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے. اٹھا کے پرے ماریں گے. یہ نہیں ہے کہ سزا دے کے دوبارہ آ جاؤ, نہیں, فارغ. تو عیدی صاحب والے کیس میں میں نے جب یہ بات کی تو لوگوں کو برا لگا, اور یہ کرامت ہی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے. اس کے بعد سے لے کے آئے دن مولویوں کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. اب بھی نہیں, اگر کسی کو یقین آ رہا تو میں اسے یہ بدواری دیتا کہ تیرے ساتھ یا تیری اولاد کے ساتھ یہ ہو تو پھر تجھے یقین آئے. یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا, دشمن کے لیے بھی یہ بات نہیں کروں گا. یہ وقتاً فوقتاً آپ کو چیزیں ملیں گی. مفتی عبدالعزیز والا واقعہ ہوا تو مفتی تورو دیوبندیوں کا, پنڈی کا, اس نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ صحابہ کرام بھی تو یہ کچھ کرتے تھے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں, حالات, واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں, اور ان کو نشے میں, چائے میں نشہ دیا گیا, ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. استغفر اللہ, یعنی یہ ویسے ٹھیکیدار بنے ہوئے عظمت صحابہ کے, لیکن جب اپنے مولویوں کے کرتوت کی باری آئی تو صحابہ اکرام کو بھی تخت مشک بنا لیا. باندری دے پیر سڑتے نے اپنے بچے تلے لندی ہے, یعنی بندریے کے پاؤں جب جلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے اپنے بچے نیچے دیتی ہے. انہوں نے جو اپنا ایک نعرہ بلند کیا تھا عظمت صحابہ کا, وہی پاؤں کے نیچے دے دیا اور مولوی کے دفاع میں آ گئے سامنے. اور پھر کہنے جی وہ پڑھائی بڑی گرم ہوتی ہے, تاں گرم ہو جاندے نے. بے شرمو, پڑھائی گرم ہے تو شادی کرو ٹائم کے اوپر. کئی شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں باز آ رہے اس طرح کی حرکتوں کے. میں نے آپ کو بتایا یہ مینٹل ماڈل بدل گیا. یہ بیسیکلی ایک ذہنی بیماری ہے. اس کو صرف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی لذت کے لیے کر رہے ہیں, یہ ایک ذہنی بیماری بھی ان کو لگ چکی ہوئی ہے. ان کے بزرگان دین نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی. ہمارے ایک جہلم شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے بریلوی مکتب سے, وہ ایک دیوبندی مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے تھے. آج سے 25 سال پہلے کی آلموسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت تو میں کٹر بریلوی تھا, تو وہ بیمار تھے, تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میری مسجد میں آ کے نا اس کو کوئی جمعہ پڑھائے. تو ہم دعوت اسلامی میں تھے, کبھی کبھار اس طرح کہیں پہ کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی مجبوری لگ جاتی تھی تو جمعہ پڑھا لیتے تھے. ظاہر اسپیکنگ پاور ہوتی ہے تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں کون سی ایسی چیز ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے بچہ یہ جو مسئلہ ہے نا مدارس والا, وہ بڑے پرہیزگار تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک بالکل پرسنل چیز کھل جائے گی. ینگ ایج میں ہی وہ فوت ہو گئے. تو کہنے لگے کہ یہ اتنا ماحول خراب ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو بندیوں کے ایک مدرسے میں لاہور میں پڑھتے تھے, تو جب وہاں کوئی بڑا مفتی ان کو ملنے کے لیے آتا تھا نا, تو وہ چن کے نا جو سب سے کوئی خوبصورت بچہ ہوتا تھا نا, وہ اس کی خدمت کے اوپر معمول کرتے تھے. اور خدمت کا مطلب سب کو پتا ہوتا تھا. ہاں جی ہاں, یہ میں آپ کو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سٹیٹمنٹ تو میری آئی نا 8 سال پہلے. تو میرے پیچھے پورا ایک ریکارڈ ہے جو جس سے میں نے یہ چیزیں ساری لوگوں سے سن کے, اور وہ سکا راوی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں, اشرف تھامی صاحب تو اتنے بڑے عالم دین ہیں نا, اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے مدارس کے اندر پھر تو آپ مان لیں گے نا, پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جائے گی. پھر عرض کر دیں میاں میاں لوگ کیا کہیں گے. یہ میرا واقعہ ویڈیو میں جب تارے جمیل صاحب نے سنا مجھے, انہوں نے فون کیا مجھے, کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہے شری تھارمی نے. میں کہا لکھے ہیں. مجھے کہتے ہیں کتاب بھیجو. میں نے ان کو کتاب ٹی سی ایس کروائی. پھر کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے. یار اگر ہوا بھی تھا تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء. ان پتہ لگ گیا اولیاء کیا کر دے نے. انجینئر صاحب ولیاں تھے بہت خلاف نے. ہوں میں تمہیں یہ نہیں بدوا دینا کہ تڈے منڈیا ولی پون تے انہوں نے ابیا بھی ولی پون ابیا بھی پی سکتے جائے. یہ ابے کی عمر دے سی نا. اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ, تین بزرگان دیوبند کے حالات زندگی لکھے ہیں, اور اس کو ٹائٹل دیا ہے حکایات اولیاء. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر پبلکلی لوگوں کے سامنے, اب کاش اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا اور یہ جتنے موبائل مجھے کور کر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے تھے, لیکن چونکہ ایک حکیم الامت بتا رہا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک بتا رہا ہے, اور یہ کرامت بتا رہا ہے ان کی کہ جی پبلکلی انہوں نے چرپائی پہ لٹایا, بلکہ وہ پورا نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا محبت آمیز لہجے میں اپنی طرف بلایا اور پھر کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ. پھر وہ چارپائی پہ لیٹ گئے. کون لیٹ گئے؟ قاسم ننوتوی, جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, مدرسہ دیوبند کے بانی. اور رشید احمد گنگوئی نے انہیں کہا کہ لیٹ جاؤ. پھر گنگوئی صاحب ان کے ساتھ لیٹ گئے. اس کے بعد کروٹ ان کی طرف کی اور نہایت محبت آمیز لہجے میں, اب یہ پتہ نہیں کون سی پاکیزہ محبت ہے وہ کر رہے ہیں, وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ قاسم ننوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی کہتے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی کرنیا تے اندر لے جا منو. اس نے یہ غور کریں, اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط حرکت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے, ان کا لوگ کیا کہیں گے, ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوبند دماغ بند. اچھا یہ میاں والا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے ویڈیو میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے بیان کرنا شروع کیا ہے. یہ واقعہ 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا پہلی دفعہ یہ میں نے اس وقت پڑھا تھا واقعہ. یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے کوئی دریافت کیا ہے, یعنی چونکہ ہم بریلوی تھے نا تو ہمارے مولویوں نے بتایا کہ ان کے بڑے مولوی یہ کام بھی کرتے تھے جو بندیوں کے. تو یہ واقعہ مجھے آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 28 سال پہلے پتا تھا. بیان تو میں نے اب کرنا شروع کیا. پھر یہ قسط ختم نہیں ہوئی ہے یہاں پہ. تذکرۃ الرشید میں ان کے دوسرے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ لو سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جنہیں انہوں نے لٹایا تھا اپنے ساتھ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے. اور ادھر تک خواب رکا نہیں, وہ کہتے ہیں پھر جو ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع ہوتا ہے میاں بیوی کو وہ بھی پہنچا ہے, یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. ہاں, اور نیچے اس کی تعبیر لکھی ہے کہ چونکہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی تو اس میں اس خواب میں یہ اشارہ تھا. او یار, خواب ویک ہی لیا سی شیطانی, اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ شیطانی خواب ہے. جو پورا دن یہ سوچتے ہیں نا وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے. اور الفاظ میں نوٹ کریں, قاسم میاں دلہن کی شکل میں آیا, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے, پھر تھوڑا سا کوئی مہذب خواب ہوتا. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے. لہذا اگر یہاں پہ اب ایک دیوبندی کاری نے یہ کیا ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایک بچے کے ساتھ اور وہ اندر ہے, اور یا یہ ابھی دیوبند کا جو کاری دینے میں نکلا وہ اندر ہے, تو یہ ماشاءاللہ لیگسی چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ نا اکابرین اور علماء اور حضرت یہ بہت زیادہ ریسپیکٹ کی جاتی ہے, یعنی مولویوں کو جو پوجنے کی حد تک ہے نا وہ دیوبند فرقے میں ہے. اہل حدیث میں اتنی نہیں ہے علماء کی قدر, بریلویوں میں بھی علماء کی اتنی قدر نہیں, پیروں کی زیادہ ہے, لیکن یہاں پہ علماء کی بڑی قدر ہے. یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اکثر واقعات دیوبند کے کیوں نکلتے ہیں, میاں والا ہو, مفتی عبدالعزیز والا ہو, اور یہ بھی قاری عمران والا ہو, یا قاری غنی کا جو جہلم میں نکلا تھا وہ ہو, یہ ساری دیوبندی ہیں, کیونکہ وہاں پہ یہ ایک فیض جاری ہے شروع سے. جام مدارس کے بانی یہ کام کرتے ہوں تو آگے تو پھر وہ اس طریقے سے چل رہے سارے کا سارا معاملہ. آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ کے ساتھ کو بڑے بڑے پادری تھے نا, انہوں نے ننز کے ساتھ, وہ عورتیں جو وقف ہوئی ہوئی ہیں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے یا وہاں پر جو خدمت گزار لڑکے ہیں, ان کے ساتھ منہ کالا کیا. اسپاٹ لائٹ ایک فلم بھی بنی اور کئی ایک ویڈیوز اس حوالے سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, لوگوں کے انٹرویوز جو کچھ پادریوں نے ان کے ساتھ کیا. وہاں کسی نے یہ گلہ نہیں کیا کہ آپ کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ویٹیکن سٹی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. ویٹیکن سٹی ان کے لیے ویسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے کعبہ شریف ہے, آپ سمجھ لیں, ان کا نہیں غلط ہوا ہے. یہاں پہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی وہ جی نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو, اسلام کو. بھائی اگر فیصلہ باد میں سب سے زیادہ بے حیائی پر مبنی سائٹس کھولی گئی ہیں تو یہ فیصلہ باد کے لوگ اپنی پبلک کے اوپر غور کریں نا, بجائے یہ کہ اگر میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو تو آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں. فیکٹس اینڈ فگرز ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے, اور اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ ہے. رائے ونڈ والوں سے, تبلیغی جماعت سے, ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ, جو وہ کام کر رہے ہیں ایکسٹراڈنری کام ہے. رائے ونڈ میں جب اس قسم کے یہ بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بچہ, نوجوان لڑکا, ٹین ایجر اپنے باپ یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا. انہوں نے کہا ہم ان مولویوں کو تو نہیں باز رکھ سکتے, ان بڑوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے, کم از کم بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جماعت میں نکلیں, ادروائز انہیں جماعت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے یہ باپا جانی کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی, اس میں بھی اس قسم کے بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, ہمارے جہلم شہر میں ہوئے تھے. تو انہوں نے اس حوالے سے پھر سخت آرڈرز دیے کہ یار ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے. جہاں پہ ایسے مولوی اور علماء موجود ہیں جو اس طرح کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں, وہاں پہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جینوئنلی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں. تو ایسے علماء کو ہمارا سلام ہے جی, اپنے عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود ہم ان کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو اسلام کی سپورٹ کے لیے, اس کی سپورٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے الحمدللہ. تو آپ لوگ تیار ہو جائیں, علماء آپ کو کال دینے والے ہیں عید کے بعد نا, وہ کہہ رہے تھے ہم عید کے بعد کال دیں گے, تو عید کی نماز تو ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کال آئے. آپ نے پورا من احتجاج کے لیے روڈز بلاک کرنے ہیں, یعنی روڈز اس بات کے بلاک کرنے ہیں کہ مدارس میں جو یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں ان کو عام آزادی ہونی چاہیے کرتے رہیں, یہ اس کے لیے آپ نے روڈ بلاک کرنے ہیں ان کے کہنے کے اوپر. لعنت بھیجے تمہارے اوپر اور تمہارے بڑوں کے اوپر جن کی تم جائز شیطانی اولاد ہو, روحانی اولاد بھی نہیں کہہ سکتے, شرم بھی نہیں آتی کس کام کے لیے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کوئی مطلب ان کو ڈیفیم کرنے کا ایک موقع مل گیا تو یہ ہر وہ باپ جس کی اولاد ہے, ہر وہ ماں جس کی اولاد ہے, اس کی یہی کیفیت ہے, سیدھی سی بات ہے. جی مدارس کیوں زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ تم ٹھیکے دار ہو دین کے. یہ اگر کوئی دنیا دار کر رہا ہو نا تو اس پہ ہمیں کم غصہ آئے گا, مجرم وہ بھی ہے, سزا اسے بھی ہونی چاہیے, لیکن تم تو دین کی لیگیسی لے کے چل رہے ہو اور پھر ایتھیسٹ کو سیکولرز کو موقع ملتا ہے وہ تمہارا بینڈ بجاتے ہیں. پھر جب وہ بینڈ بجاتے ہیں بجائے انہیں جواب دینے کے یہ میرے پیچھے ہو جاتے ہیں, جی انجینئر صاحب نے تکو نا جی وہ ویڈیو کہہ دیتا نا وہ پھر سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں. یار سارے لوگ, میں تو سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں ہوں, میرے پاس تو سمپل وہ موبائل ہے وہ بٹنوں والا جس پہ چار پانچ دن بعد کوئی کال آ جائے تو آ جائے, ادروائز وہ سائلنٹ پہ ہی ہوتا ہے. وہ کبھی گھر سے نکلوں تو میں نے اپنی بیوی سے یا والد سے رابطے کے لیے رکھا ہوا ہے, ادروائز میں موبائل یوز ہی نہیں کرتا. اس لیے میرے پاس نہ تو کوئی فیس بک کا کوئی کلپ نہ کوئی واٹس ایپ کا آتا ہے. ہاں ہماری اکیڈمی کے ممبرز جو ہیں ان سے میں اتوار سے ایک دو دن پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی کام پہ آیا ہے اس ہفتے تو دسو منو, چاہے اس طرح کا ہو یا کوئی مولوی کا ہو. یہ جتنے مولویوں کے بھی کلپ ہے نا آتے ہیں میرے خلاف آ جاتے ہیں تو وہ پھر مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے, اس کو اگر آپ نے کرنٹ افیئر بنانا ہے تو بنا لیں. تو اس طریقے سے مجھے چیزیں پتا چلتی ہیں, میں کوئی ان کی تلاش میں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے میں تحقیق کرتا ہوں, پھر میں جہاں جہاں مجھے رابطہ کرنا پڑے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو لے کے چلتا ہوں. تو آلریڈی سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ عام ہو چکا ہوتا ہے. مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو میں نے نہیں اسے کہا تھا اس کے اسٹوڈنٹ کو کہ تم بنا کے اپلوڈ کرو, تو میرے خلاف کیوں ہوتے ہیں بجائے یہ کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں اور کافروں کو موقع نہ دیں, اسلام دشمنوں کو موقع نہ دیں, آپ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کتنا کچھ کیا تو میں کوئی خاموش ہو گیا ہوں. میں نے تو بتایا کہ میرا فیول یہ ہے, جب لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں مجھے مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار رسپانس اچھا آ رہا ہے, یعنی صحیح جگہ پہ چوٹ لگ رہی ہے. اس جگہ چوٹ لگانے سے اسلام کا فائدہ ہو سکتا ہے, لوگوں میں اویئرنس آ سکتی ہے. جب یہ چیختے ہیں, اگر یہ مساجد کے اندر جمعہ نہ پڑھاتے تو آج اتنی پبلک یہاں پہ آتی؟ آپ مجھے بتائیں ریئل ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں, یہ دیکھ لیں. اسی طرح سینکڑوں لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہی آتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ریولٹ ہونے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو علماء ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا, بڑی پیڑی شاید جی بچ جانے دے کو. تو شکریہ مفتیا حضرات کہ آپ نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا کہ وہ انجینئر صاحب کو سن کے اس شخصیت کے ساتھ جڑ جائیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی محمد وآلہ محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو یہ ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے انہیں شروع کرتے ہیں. یہ پرچیاں تو کافی زیادہ ہیں, انشاءاللہ ساری میں کور کروں گا, ورڈک دے دوں گا, اور جہاں تفصیل ریکوائرڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ویڈیو کی طرف ریفر کر دوں گا کہ فلاں آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے اس چیز کو بیان کیا ہوا ہے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, جو گروہ جنتی ہے اس کا نام گمراہ تو نہیں کیونکہ سب ہمیں گمراہ ہی کہتے ہیں. نہیں سب کوئی نہیں کہتے میرے بھائی, کس نے کہا آپ کو سب کہتے ہیں گمراہ. دیکھیں قرآن و سنت کے منش پہ آنے کے بعد آج تک کسی شخص نے کوئی علمی طریقے سے آپ کی کوئی غلطی ہائی لائٹ کی ہے؟ سب کے سب جذباتی طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علمی باتوں کا جواب کوئی نہیں ہوتا. تو یہ سب کے سب گمراہ نہیں کہہ رہے, سب کے سب ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں. جو باتیں آپ بریلویوں کے حق میں کر رہے ہیں دیوبندی اس میں آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں, بریلوی تو کہہ رہے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میاں والی جو بات ہے اس پہ کیا آپ کو بریلوی کہیں گے کہ جی آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں جی علماء دیوبند کے ساتھ؟ نہیں, وہ تو خوش ہوں گے. اس طریقے سے جب آپ مزارات پہ ہونے والی غلط ایکٹیویٹیز پہ بولتے ہیں تو کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی آپ بریلویوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں جی, اے گل انہوں نے ٹھیک ہے جی, اے گل ٹھیک ہے, اڑا بابے نے لتاڑ دینا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو میرا تو خیال یہ کہ آپ بجائے یہ دیکھنے کے کہ آدھا گلاس خالی ہے آپ دیکھیں آدھا فل ہے. جو جو باتیں ہم جس جس فرقے کی غلط ہائی لائٹ کرتے ہیں دوسرے فرقوں والے اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں. وہ صرف اپنی دم پہ جب پاؤں آتا ہے ان کی یا اپنے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے اس وقت وہ پھر چیختے ہیں, ادروائز وہ آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. لوگوں کو حق بیان کرنے سے برا بھلا سننا پڑتا ہے, ہم کیا رد عمل دیں؟ بالکل صبر کریں جی, اور شکر ادا کریں کہ آپ صرف سن رہے ہیں. صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں بھی دی ہیں. ہاں آپ کی تو انگلی بھی نہیں کٹی ہے اور آپ نے شہید ہونے کی رٹ لگانا شروع کر دی ہے. بس آپ صحابہ کرام کی, آل البیت کی, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کیا کریں, انشاءاللہ صبر نصیب ہو جائے گا. اور اسی میں مزہ ہے, یہ مخالفت تو قیامت تک جاری رہنی ہے. ایک اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی. اب شیطان کی پارٹی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کفار ہیں, اور وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو وقتی طور پر شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. لہذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, یہ نیچرل ہے. مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے دعوت کی ٹیکنیکس ساری ڈسکس کی ہیں. جدہ کام کرنے جا رہا ہوں, وہاں سے عمرہ کرنے کا طریقہ بتا دیں. تو پہلے تو آپ سیدھا عمرے کے لیے جائیں جی, یہاں سے احرام باندھ لیں, کیونکہ راستے میں یہ لملم جو جگہ ہے وہ ہوائی جہاز میں ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, اس وقت تو آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہاں سے ہی احرام باندھ لیں اور پہلے عمرہ کریں, اس کے بعد آپ پھر جدے آئیں تاکہ عمرہ پراپر طریقے سے آپ کا ہو جائے. اور اگر آپ پہلے عمرہ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, پھر آپ جدے جائیں اور اپنے کام کاج جو آپ نے کرنے ہیں وہ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا کوئی کام ہے تو وہ کر کے تو آپ کے میں وہاں سے احرام باندھوں گا, نہیں, وہ نہیں. مراد یہ کہ آپ نے ایک یا دو مہینے جدے میں رہنا ہے یا چار مہینے رہنا ہے اور اس کے بعد کوئی عمرے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ وہیں رہیں. اور جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو پھر آپ جدے اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں گے, کیونکہ جو اہل ہل ہیں, اہل ہل وہ ہیں جو میقات کے اندر اندر رہتے ہیں, وہ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں, وہیں سے ہی باندھیں گے, بلکہ ان کے لیے وہ میقات وہی ہے. مکے کے رہنے والے لوگ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے, مسجد عائشہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ واقعہ تھا, وہ خام خواہ لوگوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. کیا قرآن مجید کا مفسر بننے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے؟ جی بالکل, عربی زبان تو آنی چاہیے اگر آپ نے تفسیر اس لیول پہ جا کے کرنی ہے, اور وہ تو آپ کا کام ہی نہیں کہ آپ اس طرح کی تفسیر کریں. آپ کا کام یہ ہے کہ جو آلریڈی لوگوں نے محنت کی ہے اس سے استفادہ کریں. تفسیر ابن کثیر لکھی گئی نا, قرآن اور احادیث کی روشنی میں انہوں نے قرآن کی آیات کی تفسیر لکھی, بہت اچھی کوشش ہے, اس سے استفادہ کریں. باقی علماء جو تفسیریں لکھ رہے ہیں وہ اسی کو ہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. ابن کثیر نے بھی ابن جریر طبری کو کاپی کیا ہوا ہے. جو جینون ورک ہے وہ تو ابن جریر طبری نے کیا تھا, یا صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر ہے, جامعہ ترمذی میں تفسیر والا چیپٹر ہے جو احادیث اس سے ریلیٹڈ ہے. آیات تو قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں. المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر کتاب التفسیر چیپٹر ہے. یہ جو چار حدیث کی کتابیں ہیں ان کے کتاب التفسیر چیپٹر آپ کو ہر تفسیر سے آزاد کر دیں گے. بخاری کا چیپٹر، ترمزی کا، حاکم کا، سن نسائی الکبریٰ کا، اور آلریڈی اس میں سے سب کچھ اخذ کر کے حافظ ابن کثیر نے کام کر دیا، اور اس میں جو ان سے ضعیف روایتیں تھیں ان کے اوپر بھی باقاعدہ تحکیم لگ کے، شیخ زبیلی زئی صاحب کی، شیخ ناس الدین البانی کی، وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی پی ڈی ایف اویلیبل ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. باقی قرآن ہدایت کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ لینا کافی ہے، تفسیر تو پھر اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو کئی پرانے بزرگوں کو بھی نہیں چیزیں پتا. مثلا سائنس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ تو آج ہمیں پتا چل رہی ہیں نا. اس طریقے سے کچھ کام ایسا تھا جو پرانے بزرگ کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں ان سے ہوا. وہ تھا کہ تورات اور انجیل سے وہ آیتیں ڈھونڈتے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے. یہ کام تو حافظ ابن کثیر نے بھی نہیں کیا، یہ مولانا مدودی نے کیا. آ کے دیکھ لیں 1300-1350 سال کے بعد آ کے مدودی صاحب نے وہ کارنامہ کیا ہے جو پرانے بزرگ نہیں کر سکے. حالانکہ یہ کام وہ تھا جس کے لیے کوئی سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں تھی، بس اوور لک ہوا. مدودی صاحب نے جب دیکھا کہ اب میری تفسیر جب نان مسلم پڑھیں گے تو وہ پوچھیں گے نا کہ قرآن اگر اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف، تو اس کا جو تورات والا ورژن ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ میں بیان کروں اور بتاؤں کتنی بات درست ہے کتنی غلط ہے. پھر قرآن جن چیزوں کی طرف ریفر کرتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے، اونٹ کے گوشت کے حوالے سے، باقی چیزیں، تو مدودی صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تفہیم القرآن پڑھے. مرنے کے بعد قبر میں عذاب جسم کو ہوگا یا روح کو؟ دونوں کو ہوگا، لیکن اس عذاب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. مرنے کے بعد قبر چھوڑ دیں، باہر بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، جب میت کو چرپائی پہ آپ رکھتے ہیں تو وہ چیختی ہے اور کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور اس کی چیخو پکار کو جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے. اگر جن و انس سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. تو چرپائی پہ کلام میت شروع کر دیتی ہے، اور نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ. لیکن ان چیزوں کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے، یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ہے، ان سین بیریئر. یہ ہم ایک جو ایک پبلک میں مشہور ہے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں عذاب قبر، ورنہ یہ عذاب قبر نہیں ہے، عذاب برزخ ہے. کیونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے ہم قبر کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ عذاب قبر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب سمندر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب شیر کے پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا ایئر کریش میں، وہاں پہ بھی ہے. یہ اللہ نے وہ کیفیت طاری کرنی ہے، اس فزیکل ورڈ سے یہ تعلق نہیں رکھتی. آپ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا لیں، آپ کو فرشتہ نہیں قبر کے اندر دیکھ سکتے. چار رکعت فرض یہ سنت نماز میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑی تو نماز ہو جائے گی؟ جی نماز نہیں ہوگی، سجدہ صاف کرنا پڑے گا. پہلی دو رکعتوں میں فرض کے اندر سورت ملانا واجب ہے، اگر رہ گئی تو سجدہ صاف کریں گے، سجدہ صاف نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ جو پنجابی کا صدقہ ہے وہ تو ذرا ڈفرنٹ ہے، عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے، فرمایا ہاں اگر یہی ضرورت تم ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا، یہ بھی صدقہ ہے. باقی عموماً جو صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی کھانا کھلانا یا اس کی مالی مدد کرنا، تو اگر آپ وہ صدقہ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو ابلیگیٹری صدقہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں بھی جو رزق ڈالتا ہے، یعنی ان کے لیے جو کمائی کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسپیسیفکلی وہ صدقہ جو آپ نے منت مانی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، وہ پھر آپ نے صرف غریب لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ ماں باپ بیوی بچوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں بہن بھائی سب سے زیادہ حقدار ہے ایسے صدقے کے، زکات کے بھی سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں. صدقہ فطر بھی سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیں، اور اس کی جو بھی فارم آپ بہتر سمجھتے ہیں، رقم کی شکل میں ہو، راشن کی شکل میں ہو، کپڑوں کی شکل میں ہو، کسی بچے کی فیس کی شکل میں ہو، کسی کو موٹر بائک لے کے دے دیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مسئلہ 95A میں نے صدقے کے اوپر تفصیل ریکارڈ کروایا تھا، اور 95B مسئلہ زکات کے 70 قدیم اور جدید فقی احکام و مسائل پہ ہے. لے پالک بچے پر حق کس کا ہے، حقیقی والدین کا یا پالنے والے کا؟ حقیقی ماں باپ کا حق تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے ماں نے تو تکلیف کاٹی ہے نا اس کی پیدائش کے دوران، اور ظاہر ہے اس دوران اس کی ماں کا جو خوراک والا معاملہ ہے وہ اس کے حقیقی والد نے پورا کیا، تو وہ والا حق تو ہے. اب رہا وہ جو آپ کو پالنے والے ماں باپ ہیں، جو آپ کے سرپرست ہیں، ایک تو چیز یہ کہ آپ ان کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے، اور مسلم شریف میں ہے کہ ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو اپنے باپ کا نام بدل لے. باپ کا نام وہی رہے گا جو والد کا نام ہے، سرپرست کا نام آپ کوئی بھی لکھوا سکتے ہیں. جو تو جو آپ کے اوپر یہ والا حق سرپرست والا معاملہ کر رہے ہیں، یقیناً ان کی بھی آپ نے عزت اور احترام اپنے ماں باپ کی طرح کرنی ہے، جنہوں نے آپ کو لے کر پالا، تو یہ بھی آپ نے ان کو وہ رسپیکٹ دینی ہے. نام برل ان کا نہیں اپنے ساتھ لگا سکتے. دودھ پیتے بچے کا جھوٹا کھانا حلال ہے یا حرام؟ نہیں نہیں کوئی حرام نہیں، خصوصاً والد کے لیے. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ وہ چونکہ بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ والد کے منہ میں چلا گیا تو اس کی بیوی نہ اس پہ حرام ہو جائے. بھائی رضاعت 2 سال کی عمر تک ہے، 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پیے تو رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، بخاری مسلم میں آیا. تو والد کی عمر 2 سال تو نہیں ہے نا، وہ ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے اگر دودھ پی بھی لے تو وہ نہ رشتہ ختم ہوگا نہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں. نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا، نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا اس طریقے سے تو ثابت نہیں، البتہ دعا جب ہم کرتے ہیں اس کے سٹارٹ میں اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھنا وہ تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے. باقی اذان کے بعد صلاۃ السلام ہے، اور وہ بھی سپیکر میں نہیں نہ اذان کے ساتھ جوڑ کے، بلکہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور پھر اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس شخص کے لیے حلال ہو جائے گی، اللہم اجعلنا منہم آمین. تو یہ ہے صلاۃ السلام والا معاملہ. فلسطین کے مسئلے میں علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہے وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو سائل عظیم صاحب کہہ رہے ہیں علماء کو. بالکل علماء کے لیے جو وہ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھئی اسٹریٹ پاور تمہارے پاس ہے، جمعے کا ممبر تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور صرف تقریروں کی حد تک ہو، تمہارا کام ہے کہ تم پارلیمنٹ کے اوپر زور لگاؤ، پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر، کہ قرارداد منظور ہونی چاہیے پارلیمنٹ سے. اگر فوج نہیں جا سکتی یا کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ تو ایک جذباتی چیز ہے، اس میں تو میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ پروٹیسٹ تو ہونا چاہیے. تو یہ علماء کا کردار ہونا چاہیے. علماء کا کردار یہ ہے کہ وہ مدرسے میں بچوں کے ساتھ جو منہ کالا کرنے والے مولوی ہیں ان کے دفاع کے لیے روڈز بلاک کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے، شروع میں کیا بھول چکے ہیں، ظاہر 6-7 مہینے جو ہو گئے. نماز کا جمع کرنا اور نماز کا قصر کرنا، صحابہ کرام اور نبی الاسلام کی سیرت سے روشنی ڈالا، مکتب تشیع اور آپ کے مکتب کا کیا نظریہ ہے؟ نہیں میرا کوئی مکتب نہیں ہے، میں تو خود ظاہر ہے میرا مکتب تو تب ہو جب میں نے کوئی کتابیں اپنی کو لکھ کے رکھی ہوں، یہ تو اہل سنت کی کتابیں ہیں، میرا تو وہی مکتب ہے جو امام بخاری امام مسلم کا ہے. تو نمازیں جمع کرنا عموماً روٹین کے ساتھ یہ تو خلاف سنت ہے، کبھی کبھار جمع کرنا سنت ہے، سفر میں ہمیشہ جمع کرنا سنت ہے. البتہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بھی مسجد نبوی میں نمازوں کو جمع کروایا، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. جہاں کہیں کوئی تعلیم کی مجبوری ہے، جاب کی مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے روٹین میں آپ جمع کریں، یہ تو اجازت موجود ہے. باقی حالات و واقعات ہر بندے کو ایک جیسے نہیں ملے ہوئے. نبی الاسلام زندگی میں کوئی عمل ایک دفعہ بھی کریں امت کے جواز کی خاطر، تو وہ امت کے لیے اس عمل کو کرنا جائز ہے. صحابہ کرام کے حالات و واقعات مختلف تھے، ان میں سے کئی حالات و واقعات سے ہمیں نہیں گزرنا پڑا. المصنف ابن ابی شیبہ میں سن کبرا البیہقی میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب ہم رشیا میں آذربائیجان کی جو جنگ تھی حضرت عثمان کے دور میں، اس کے لیے جب ہم سفر کر رہے تھے تو 6 مہینے تک برف باری ہوتی رہی اور ہم قصر نماز پڑھتے رہے ایک جگہ پہ. قصر نماز تو 6 مہینے تک ہو ہی نہیں سکتی ایک جگہ پہ، کیوں پڑھتے رہے؟ کہ وہ پھنس گئے تھے وہاں، حالت خوف تھی. وہ روزانہ ارادہ کرتے تھے کہ ہم کل نکلیں گے. رشیا میں تو آپ کو پتا ہے 4-5 مہینے برف باری تو نارمل چیز ہے. ہٹلر بھی تو اسی وجہ سے جنگ ہار گیا تھا نا رشیا میں جا کے، اس کی فوج تو نہیں یہ برف باری کو جھیل سکتی تھی. تو ابن عمر کہتے ہیں 6 مہینے تک ہم نے قصر نماز پڑھی، کیونکہ ہم کہتے تھے کل نکلیں گے، نہیں رکتی تھی. تو یہ آج کل کرتے ہوئے، ویسے تو بخاری میں آیا 19 دن، حنفی تو 15 دن بتاتے ہیں، 15 بھی 19 کے اندر ہی آتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں 19 دن ہے. اگر اس سے زیادہ قیام کرنا ہے تو آپ مقیم ہیں، ادروائز 19 دن کے اندر مسافر ہیں. تو 6 مہینے تو بندہ مسافر نہیں ایک جگہ کے اوپر رہتا. ہاں مسلسل سفر کر رہا ہے اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک جگہ پہ 6 مہینے، وہ اس لیے کہ وہ حالت خوف تھی. اچھا، عام حالت میں نمازوں کو جمع کرنا روزانہ، یہ شیعہ کے ہاں بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے. مولا علی کا ایک خط ہے اپنے گورنروں کے نام نہج البلاغہ میں، میں نے کئی ویڈیوز میں ڈسپلے کیا، اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات لکھے ہوئے. نمازوں کو جمع کرنا، میرا کلپ دیکھیں، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسپلے کرائی ہیں. امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ اب یہ ٹرم سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ سامنے آئی ہیں، جی اہل سنت جو ہے خلافت کو مانتے ہیں اور اہل تشیع امامت کو مانتے ہیں. بھائی دونوں انٹرچینجیبل ہیں ہمارے نزدیک. تو ہم تو رسول اللہ کے بعد کسی کشف الہام، کوئی امتی نبی، کوئی ڈیوائن امامت، کوئی ڈیوائن خلافت، بالکل اس کو ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں. اور نہ یہ کبھی مسلمانوں کا عقیدہ اس حوالے سے رہا، نہ تو وصی رسول حضرت ابو بکر ہے اور نہ وصی رسول حضرت علی ہیں. وصی رسول قرآن ہے، نبی الاسلام پہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کے بعد جتنے انسان ہیں انہوں نے اسی دین کو فالو کرنا ہے، کسی کا کوئی آسمان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر کوئی صوفی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی کسی امام کے بارے میں اس کا ماننے والا دعویٰ کرتا ہے تو بالکل یہ وہی دعویٰ ہے جو قادیانیوں نے اپنے دجال کے لیے کیا ہے، سیدھی سی بات ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ نسے قطعی ہے. سگریٹ اور نسوار سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، وہ تو اس سے بڑی چیز ہے، گالی نکالنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ خود سے ایک غلط کام ہے. اونٹ کا گوشت کو سگریٹ پہ قیاس نہ کریں، اونٹ کا گوشت حلال ہے، اور سگریٹ اور نسوار کا استعمال یہ صحت کو نقصان دہ ہے. اور قرآن کا واضح فتویٰ ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. سنن ابی داؤد میں سیدہ عائشہ سے رضاعت کا مسئلہ بیان کیا گیا، وضاحت فرما دیں. وضاحت کیا ہے؟ یہ منسوخ ہو چکا ہے. اما عائشہ والی جو میں نے اس کے اوپر بیان باقاعدہ کئی دفعہ ریکارڈ کروایا، کیا سنی اور شیعہ کا قرآن ایک ہے؟ اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا، کیونکہ وہ حدیث اس میں ڈسکس ہوئی تھی کہ وہ چند قرآن کے اوراق تھے جنہیں بکری کھا گئی تھی، اور اس میں وہ رضاعت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی. یہ جو اما عائشہ والی حدیث ہے یہ منسوخ ہے، یہ حدیث آج کی ڈیٹ میں منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کی ناسخ احادیث مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، بخاری میں موجود ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے. لہذا بڑے عمر کی جو رضاعت والا معاملہ جو اسی حدیث سے ڈسیو ہو کے بعض علماء عرب نے بھی فتویٰ دیا کہ جو نوجوان عورتیں جاب کرتی ہیں وہ اگر اپنا دودھ کسی برتن میں ڈال کے اپنے ساتھی آفس میں کام کرنے والے لوگوں کو پلا دیں تو وہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا، بالکل باطل بات ہے، اس طرح نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں ہے کہ بھوک کی عمر تک ہے، وہ 2 سال ہے. پہاڑی علاقوں میں مسجد دور ہونے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر باقی کام بھی آپ اسی طریقے سے مینج کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جاتے دور تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے شکار کھیلنے کے لیے اور اوٹ پٹانگ کام کرنے کے لیے روزانہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور اب نماز کی باری آپ کہہ رہے ہیں ذرا دور ہے، پھر تو میں یہ نہیں کہوں گا. ظاہر ہے ان کا شاکلہ ڈفرنٹ ہے، گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک دو کلومیٹر سفر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے. تو مسجد قریب بنوا لیں، اور جب تک نہیں ہے ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیں. حضرت علی کی والدہ کی وفات والی حدیث جو کہ آپ نے وسیلہ والی ویڈیو میں ضعیف قرار دی تھی جبکہ امام حاکم نے اسے صحیح کہا. امام حاکم نے تو کئی حدیثوں کو صحیح کہا ہے جس کے ساتھ محدثین ایگری نہیں کرتے. امام حاکم نے تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی نبی الاسلام کے وسیلے سے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے، لیکن نہ وہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے نہ اسلام کے مزاج میں. امام حاکم تسہل کا شکار تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام حاکم کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ان کا دعویٰ تو تھا کہ میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ حدیثیں لا رہا ہوں، لیکن کئی حدیثیں وہ ایسی لے کے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کی شرط پہ نہ صرف ضعیف ہیں بلکہ جھوٹی روایتیں ہیں. ان میں سے بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں راوی تو بخاری اور مسلم کے ہیں، لیکن امام بخاری امام مسلم نے ان سے حدیثیں اس وقت لیں جب ابھی ان کا حافظہ نہیں بگڑا تھا. آخری عمر میں اگر ان کا حافظہ بگڑ گیا اور انہوں نے کوئی روایت بیان کی، اگرچہ وہ بخاری مسلم کا راوی کیوں نہ ہو، وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. یہ اصول محدثین بڑے سٹرکٹ ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ بخاری کا راوی ہے، صرف بخاری یا مسلم کا راوی ہونا کافی نہیں ہوتا، یہ دیکھا جائے گا کہ باقی شرائط بھی اس کی پوری ہیں یا نہیں. تو شاہ ولی اللہ نے لکھا اسی لیے تم حاکم کو بخاری مسلم سے کمپیئر کرو تو تمہیں بعض المشرکین نظر آئے گا اس حوالے سے، بلکہ انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا بھی ذکر کیا کہ ان کو اور بخاری مسلم کو کمپیئر کرو تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم نے جس لیول پہ احتیاط کی ہے، باقی محدثین کی احتیاط اس لیول کی نہیں تھی. مسلمان بندہ جو کہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہو اس کو قرآن و حدیث کی دلیل کیسے دی جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ اکثر آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر آتے ہیں، جی میں پہلے مسلمان تھا. مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے. مسلمان تو اس کے ماں باپ بھی نہیں ہوں گے. کہیں جن کے ان کی نسلوں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ کہتے ہیں یا مسلمان ہے. مسلمان کہاں سے ہو بھائی؟ ان ساروں کو اچھا مسلمان تھے نا، نماز سناؤ. تو جب تم مسلمان تھے سو کالڈ، اس وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ہمارے نزدیک تو اس وقت بھی مسلمان نہیں تھے. ایک گندے تالاب سے دوسرے گندے تالاب میں چلے گئے. باقی اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر جو سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، میری درجنوں ویڈیوز ہیں، اس کے لیے ہدایہ وکٹری چینل ہے، اس میں آپ کئی ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، یہ آپ دیکھ لیں. فرام کریشن ٹو کریٹر، آپ یہ دیکھ لیں. اور کئی ویڈیوز ہیں، درجنوں میں ویڈیوز ہیں. نماز میں ہر رکعت میں سورتیں ترتیب سے پڑھنا لازمی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ترتیب ٹوٹ گئی تو گناہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ النساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. قرآن کی ترتیب میں تو سورہ آل عمران پہلے آتی ہے، تو ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طریقے سے مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں طواف کے بعد جو دو نفل ہیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسری میں سورہ الکافرون کا ذکر ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، دوسری طرف یہ کہ اگر لڑکا لڑکی مزاح میں بھی قبول کہہ دے تو نکاح ہو جاتا ہے، اس میں کیا وضاحت ہوگی؟ جی خالی مزاح میں نہیں، باقی شرائط بھی پوری ہوں. اس سے آپ نے یہ کیسے رزلٹ نکال لیا کہ مزاح میں جو وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں اس میں اگر حق مہر نہ ہو، ولی کی اجازت نہ ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. یہ جو ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق، رجوع اور نکاح. یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص پراپرلی شادی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ایجاب و قبول کر رہا ہے اور بعد میں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو دین کا مذاق نہیں آپ نے بنانا. اس طرح تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. یا میں نے تو طلاق مذاق میں دی تھی. نہیں جی، یہ رشتہ مذاق نہیں ہے میاں بیوی کا، اس لیے یہ بات کی گئی. تو ظاہر ہے جب یہ بات کی جاتی ہے مذاق میں بھی ہو جاتا ہے تو اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس میں حق مہر بھی ہو، ولی کی اجازت بھی ہو، ساری شرائط ہے نا. مثلا اگر آپ مجھے کہیں کہ جی فجر کی نماز کیسے پڑھنی ہے، تو میں کہوں گا کہ جی دو رکھتے ہیں سنت ہیں، اس کے بعد دو فرض پڑھنے ہیں، بہتر ہے آپ گھر میں پڑھیں. آپ کہیں آپ نے تو وضو کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، تو لہٰذا بغیر وضو کے. اللہ کے بندے اپنی عقل بھی تو استعمال کرو. یہ تو میں انڈرسٹوڈ کیے ہوئے ہوں کہ وضو ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جنبی بھی نہ ہو، یہ انڈرسٹوڈ ہے. لہذا جب یہ بات کی جاتی ہے نا حدیث میں کہ مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے، تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ حق مہر بھی ہو، اجاب و قبول بھی ہو، ولی کی اجازت بھی ہو. سمجھ رہی بات کی؟ ہاں. یہ اہم ہی جناب لوگوں نے مشہور کر دیا ہوا ہے. وہ اصل میں رمضان میں وہ ایک پرانا کلپ اپلوڈ ہوا ہوا تھا کسی ٹی وی چینل کا، اور وہ کافی بحث چل پڑی کہ جی وہ جو ڈراموں کے اندر اس طرح کے نکاح ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. یار ڈراموں میں اس طرح کے نکاح کیسے اسٹیبلش ہوں گے؟ وہ ساری چیزیں شرائط ہی نہیں پوری ہوتی ہیں. نہ تو ولی شرط ہوتی ہے، نہ حق مہر والی شرط ہوتی ہے، اور اکثر اوقات تو اجاب و قبول والا معاملہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا. وہ ایک سین سے ہی کوئی ایک فلمایا ہوتا ہے جس میں کوئی ایک چیز بیچ میں شو کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کام کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہوئے. یہ جو کہا گیا نا مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ واقعی سارے نکاح کی سرمنی میں آئے ہوتے ہیں. مذاق تو وہ لڑکے یا لڑکی نے کرنا ہوتا ہے نا اگر کر رہا ہے، یہاں تو سارے ہی ڈرامے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو نکاح اسٹیبلش تو نہیں ہوگا، اس نیت سے تو نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں اگر کوئی حقیقی میاں بیوی ہے اور وہ ایک ڈرامے میں کام کر رہے ہیں، اور وہ مرد اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، چاہے وہ ڈرامے کے طور پر کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اب یہ ڈرامہ وہ اپنی حقیقی بیوی کے ساتھ ہونا نہ لگائے. وہاں تو سیدھی سی بات ہے، ہم ان علماء کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی طلاق ہو جائے گی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ڈرامہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ لگاؤ، ویسے تو دوسری بچیوں کے ساتھ بھی نہ لگاؤ. یہ تو ہے ہی سارا فراڈ ہے، ڈرامے والا کام یہ تو ہے ہی سارا ڈرامہ ہے. میں تو ڈاکومنٹریز کے حق میں ہوں کہ ایسے معاملات ہونے چاہیے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے آپ پبلک کی ٹریننگ کریں. یہ ہو گیا. اچھا سجدوں میں دعائیں مانگنے کا طریقہ، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو. اب دعائیں کون سی مانگنی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس پہ حکم آیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کرو اور استغفار کرو. تو نبی الاسلام پھر رکوع اور سجدوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اینڈ پہ آپ کو جو نماز کے اوپر ریسرچ پیپر ملے گا اس میں سجدے کی یہ دعا ہے. مسلم شریف میں ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی. سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، یہ بھی دعا ایک آئی ہے مسلم شریف میں. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں دروشی بھی آپ رکوع سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے دعا پڑھنے کی وہ جگہ ہے، ایک سجدہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، دوسرا تشہد میں بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو. یہ دو موقع ہیں جن پہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. اتنی بڑی کائنات میں ہم اکیلے ہیں، کوئی اور خلائی مخلوق بھی ہے؟ قرآن اس کے بارے میں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر آسمان میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہر آسمان میں مخلوقات موجود ہیں. اب یہ جو آپ کو ایک سائنس کے نام کے اوپر بتایا جا رہا ہے، سائنٹسٹ تو ابھی تک کسی خلائی مخلوق کی کوئی تصدیق نہیں کر رہے. یہ پاکستان کی خلائی مخلوق کی بات نہیں ہو رہی، اوریجنل والی خلائی مخلوق کی. اس میں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، خلائی مخلوق آپ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. یہ سارے اندازہ ہی ہیں جو لوگوں نے مشہور کر دیے، سائنس نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی کہ ہم نے کوئی ڈیٹیکٹ کیا ہو. البتہ فرشتے تو ایک ایسی خلائی مخلوق ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں پہ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ تو موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی مخلوقات ہوں گی. تو قرآن کی روح سے تو ہو سکتی ہیں، یقیناً ہیں، ہمیں ان کا تعارف ہے یا نہیں ہے، ان میں سے ہم صرف فرشتوں کو اور جنات کو ہی جانتے ہیں. امام کے پیچھے پہلی دو رکعت میں اور دوسری دو رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں، ضرور پڑھیں، بلکہ سورت بھی ملائیں. سنن ابن ماجہ میں ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زہر اور عصر میں سورت بھی ساتھ ملایا کرتے تھے. خاموش نہیں آپ نے کھڑے رہنا، اور فرض کی آخری دو رکعتوں میں بھی سورت ملانا سنت ہے، بخاری مسلم میں ہے. نبی اسلام نے کبھی ملائی اور کبھی چھوڑ دی. لہذا آپ نے قیام میں خاموش نہیں کھڑے ہونا زہر اور عصر میں. رہ گی مغرب عشاء اور فجر، اس میں جن میں اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہے آپ نے تسلی سے سننی ہے. امام اگر سکتے کرے تو پڑھ لیں، ادروائز سننا کافی ہے. اور جو اس میں رکھتے سرن ہیں، جس طرح عصر میں چار کی چار سرن ہے، زور میں چار کی چار ہیں، مغرب میں ایک آخری ہے، عشاء میں آخری دو ہیں، ان میں آپ پڑھیں. اگر وتر کی آخری رکعت میں نماز میں شامل ہو تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو کر تین وتر پورے. جی تین وتر پورے کریں گے. اور اگر آخری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھ چکے ہیں نا امام کے پیچھے، تو بس آپ کی دعائے قنوت ہوگی. اب آپ نے سمپل دو رکعتیں پڑھنی ہے، سلام کیوں پھیریں گے؟ نہ وتر میں پھیریں گے، نہ عید میں پھیریں گے، اور نہ جنازے میں پھیریں گے. جنازے والی بات تو سب سے آکورڈ لگے گی. دوسری یا تیسری تکبیر کے بعد آگے شامل ہوئے ہیں تو وہ جنازے میں ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں. ادھر بھی جو آپ کی تکبیر پہلی رہ گئی تھی نا اور اس کے بعد پڑھنا، تو وہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا سلام پھیرنا ہے. نماز کے بعد اجتماعی دعا ضروری ہے یا نہیں؟ کبھی کبھار ہو توسل کے طور پر، وہ تو ٹھیک ہے. روٹین کے ساتھ جو اجتماعی دعا ہے یہ ثابت نہیں. ہاں اپنی دعا کریں، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کے کریں، چاہے ہاتھ نیچے رکھ کے. جو سنت اذکار ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے 17 سنت اذکار ہیں، یہ ساری دعائیں، یہ آپ ضرور مانگیں. اور کبھی وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو، جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں، تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ اس طرح کی دعا ہو سکتی ہے. یا ہم اپنی اکیڈمی میں بھی، چونکہ یہاں پہ تو آلریڈی کئی پرچیاں آئی ہوتی ہیں، پورے ہفتے سے ہمارے پاس جمع ہوتا ہے کہ جی آپ نے درس میں دعا کروانی ہے، تو یہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے اور ہمیں یہ دعا، ہم خود سے نہیں، کوئی از خود نوٹس نہیں لے رہے ہوتے دعاؤں کا، بلکہ ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہوتی ہے. یہ بھی وسیلے اور توسل کے طور پہ ہوتی ہے. جب ہم امام مسجد کو اسلام 360 سے حدیث دکھائیں تو وہ کہتا ہے کہ عیب غلط ہے، ہم انہیں کیسے سمجھائیں؟ بالکل یہ غلط طریقہ ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو یہی کہنا چاہیے، ان کی یہی تربیت ہے. ان کو کہیں اپنی بہاری لے کے آ، جڑی شوکیس تالا لا کے رکھی ہے، تو جو بس دس دے، تو آپ ہی کھول کے دس نماز کا طریقہ کے لکھے. ہاں تو اپنی بخاری نکال، اس میں سے مجھے نماز کا طریقہ بتا دے. ہم جب کبھی بھی قرآن کے تراجم کی بھی بات کرتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم ترجمہ، ہم کہہ رہے ہیں لاؤ احمد بریلی کا ترجمہ پڑھ لو، اگر بریلوی ہو، دیوبندی ہو تو تھانوی صاحب کا پڑھ لو. مطلب سولوشن اینڈ پہ آئیں. یہ حدیث یہاں سے دکھانا بالکل، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو خام کا ایک بہانہ دے رہے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بزرگوں کی جو گستاخانہ عبارتوں والی کتابیں ہیں نا، ہم سے کوئی آ کے مانگے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی مارکیٹ سے جا کے لو، ہم نے دکھائی تو کہو گے انجینئر صاحب نے، آپ ہی بزرگوں نے متھے لاتی ہے. اگر تم واقعی اپنی آخرت کی فکر میں ہو نا، تو جاؤ یہ کتاب کا نام ہے مارکیٹ سے لو، یا اپنے مولوی سے کہو کہ بتاؤ ہمیں یہ سبا سنابل دو، ہشت بہشت دو، مکتبے بھی بتا دیں گے، فون نمبر بھی بتا دیں گے، پھر مزہ آئے گا. تاکہ شیطان اگلا بانا یہ نہ بتائے کہ انجینئر صاحب نے خود پرنٹ کی ہوئی ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. رہ گئی یہاں جو کتابیں آپ لے کے جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ کہ آپ کو یہ پتا چل دیتا ہے کہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. باقی یہ چیز ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ جو مشکات میں یا بخاری میں مسلم میں ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں، انٹرنیشنل نمبر بتا رہے ہیں، اگر بغیر انٹرنیشنل نمبر والی بھی ان کے پاس کوئی بخاری ہے، اس میں وہ حدیث ضرور نکل آئے گی. ان کے لیے ان کو کہیں گے یہ چیپٹر ہے. اسلام 360 میں بھی جب آپ حدیث کا نمبر ڈالتے ہیں نا، اوپر چیپٹر اور باب کا نام بھی کھل جاتا ہے. چیپٹر اور باب کا نام دنیا میں ایک ہی چل رہا ہوتا ہے، حدیث کے نمبر میں فرق ہو سکتا ہے. بعض اوقات اقوال کو علیحدہ نمبر نہیں دیا جاتا، بعض اوقات جلد کے بعد دوبارہ سے ون سے گنتی شروع ہو جاتی ہے، اس میں فرق آ سکتا ہے. تو جہاں پرانی کتابیں جن کے پاس پڑھی ہیں ان کو کہیں جی یہ والا چیپٹر ہے، یہ اس کا باب ہے، یہ کھولیں اور اس میں یہ حدیث ہے، وہ نکل آئے گی انشاءاللہ. درس نظامی کے طالب علم کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے کہ وہ دین کا کام صحیح طریقے سے کرے؟ پھر وقت تو یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے استادوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ انجینئر صاحب کو سنتا ہے، یہ پہلی چیز ہے اگر آپ نے ڈگری لینی ہے. بالکل. اور پڑھنا کیا ہے؟ وہ جو کچھ آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ پڑھیں، خصوصاً آخری سال میں جو دورہ حدیث کروائیں گے وہ آپ تسلی سے پڑھیں، بخاری مسلم ان کو کہ کور کروائیں، آپ کو مشکات بھی اگر نہیں کرواتے آپ اپنی خرید کے اسے پڑھ لیں اور قرآن کی تفسیر پڑھ لیں کافی ہے انشاءاللہ. رفع الیدین کے معاملے پر ماں باپ کو کیسے سمجھائیں، کبھی کبھی گستاخی بھی ہو جاتی ہے بحث کرتے ہوئے. بحث کرنی ہی نہیں، خاموشی سے سنیں اور اس کے بعد ان کو ویل لیفٹ کریں. اگر آپ بحث کریں گے تو وہ سمجھنے کے لیے تو بیٹھے ہی نہیں ہوئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی میں سنت کے مطابق چل رہا ہوں، آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے. انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، وہ تو پھر سیدھے ہو جان کے تھوڑے ان دسو کہ منو کیا ہوا باجی میں گمراہ ہو گیا دسو، تو وہ جو چیز بتائیں. تو رفع الیدین تو بڑا آسان معاملہ ہے، انہیں اپنے ماں باپ کو آپ دو چیزیں بتایا کریں جب رفع الیدین پہ آپ کو تنگ کریں. پہلے ان کو بتائیں کہ ابا جی یہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز ہے یہ قادیانی پڑھتے ہیں اس طریقے سے. ہائے ہائے ہائے کتنا بڑا چکا ہے. تو تہاڈے ابا کے وہ مولوی کا بھی ایک بار دماغ کھل جائے گا، کیونکہ اس کے مولوی نے اسے یہ پڑھایا ہوا ہے کہ قادیانی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. قادیانی تو انفی ہیں، اس زخم کو چھیلتے رہنا ہے کہ قادیانی انفی ہیں. انہیں کہہ دیا اگر میں قادیانی والے طریقے پہ نماز پڑھوں گا تو میں تو ایمان خطرے میں ڈال لوں گا. اب کون سا ابا ہے جو کہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہے نہیں اس مسئلے قادیانی ٹھیک نہیں، ان کو ابا جی کو اللہ کا خوف کرو قادیانی ٹھیک نہیں اس مسئلے سے. اللہ اللہ توبہ توبہ، وہی ان کے ساتھ جذباتی گیم کھیلے جو یہ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور اللہ کرو ڈر جاؤ. ایک یہ بات بتایا کریں، دوسرا بتایا کریں کہ جن کی آپ گیارہویں کھا رہے ہیں نا، یا آپ انہیں غوث اعظم کہہ رہے ہیں، غوث اعظم ان کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو دیوبندی اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. انہیں کہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی جس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے کیا وہ طریقہ غلط ہے، تو مجھے بتائیں کس بریلوی اور دیوبندی کی جرت ہے وہ کہ غلط ہے. وہ زیادہ تر یہ کہیں گے کہ جی وہ حنبلی تھے ہم انفی ہیں، ان کو کہیں کہ پیر صاحب حنبلی ہیں ہم کیوں انفی ہیں، ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں پیروں کا ادب کرنا چاہیے. تو یہ ادب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیر کی نماز ہی درست نہیں ہے، تو جس پیر کی نماز ہی درست نہیں ہے وہ پیرانے پیر کہاں سے ہوا. اور اگر وہ کہیں گے دونوں ٹھیک ہے، ان کو کہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، میں رفع الیدین کر رہا ہوں. تو جب تک تم عبد القادر جیلانی کی نماز کو غلط نہیں کہتے نا، اس وقت تک آپ نے مجھے غلط نہیں کہنا. تو دیکھیں بھاگ جائیں گے. بس یہ دو پوائنٹ پکڑ لیں. قرآن و حدیث تو مسلمان کو پیش کیا جاتا ہے، نسلی مسلمانوں کے لیے قرآن حدیث نہیں ہے، ان کے لیے یہ اسٹوک ہے کہ یہ قادیانیوں والا طریقہ ہے بغیر رفع الیدین کے، اور دوسرا رفع الیدین کے ساتھ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں یہ طریقہ لکھا ہے. یہ تو عام مسلمان ہے جسے آپ بتائیں گے قرآن میں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، جو واقعی قرآن و سنت کا ماننے والا ہے. جو نسلن مسلمان ہے کسی فرقے کا، اس کے اوپر یہ چیز اثر نہیں کرے گی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دعوت دینا، اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، جانوروں کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے. اور ہم آپ کو ڈنڈا مارنے کو نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو وہی ہتھیار پکڑا رہے ہیں جو ان کے ہاتھ میں تھا پہلے، کہ جی کوئی ذرا سی تحقیق کرے اینے تے قادیانی ہو جانا. ان کو جی اسی تے تسی کہہ رہے ہونا تسی تے پہلے ہوئے ہوئے ہو، تہاڈی نماز ہی قادیانی والی ہے. سمپل. فوجی اداروں میں جس بندے کی پراپر داڑھی نہیں آتی مثلا مولانا اسحاق، تو انہیں شیو کا حکم دیا جاتا ہے. نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے ایسے، بالکل نہیں ہے، داڑھی کی اجازت ہے. ضیاء الحق کے بعد تو کوئی ایسا ایشو نہیں رہا، میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انڈیویجل لیول پہ کوئی کر رہا ہے تو کر رہا ہے، قانوناً تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو تو رہ چکی نماز پہلے سنا پڑھنا کیسا ہے؟ سنا کی ضرورت ہی نہیں، سنا تو دعائے استفتاح ہے، نماز شروع کرنے کی دعا. جب نماز کے شروع میں آپ امام کے ساتھ آ کے مل جائیں پھر تو آپ ضرور کر لیں، لیکن اگر بیچ میں آ کے ملے ہیں تو اب تو آپ نے فاتحہ ہی پڑھنی ہے نا، وہ بھی اگر ٹائم ملے تو، ادروائز ضرورت نہیں ہے، سنا سے کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا. سنت کے مطابق بال رکھنے کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں اس حوالے سے کوئی سختی کوئی نہیں ہے. ابو داؤد میں آیا کہ مولا علی تو بال ہمیشہ صاف ہی کرتے تھے، حلق کرواتے تھے، ٹنڈ رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس کے غسل میں کوئی بال خشک رہ گئے تو میں اس وقت سے اپنے بال مونڈ دیتا ہوں. ظاہر اس زمانے میں پانی تو ایک ایشو تھا, آج کل تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا. نبی الاسلام کا اپنا عمل تو آپ نے تو پوری زندگی سر پہ پورے بال رکھے ہیں, کبھی کان کی لو تک, کبھی آدھے کانوں تک, اور کبھی اتنے لمبے رکھے ہیں کہ شولڈر کو ٹچ کرتے تھے, بس اس سے لمبے نہیں رکھ سکتے. آگے پھر عورتوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. وہ بخاری میں حدیث ہے, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. باقی اسلام میں سر کے بالوں کے حوالے سے کوئی سختی نہیں. کوئی چھوٹے رکھنا چاہتا ہے چھوٹے رکھ لے, درمیان سے چیر نکال لیں درمیان سے نکال لیں, سائڈ سے نکال لیں, کوئی مسئلہ نہیں. سنت عمل میں نے آپ کو بتایا وہ لمبے بال رکھنا ہے, جسے جیزس سٹائل کہا جاتا ہے, یعنی یہ پورے بال رکھنا. میں نے بھی اتنا عرصہ نہیں رکھے تھے, اب پچھلے دو سال سے آلموسٹ رکھ لیے, لیکن یہ کوئی فرض و واجب والا معاملہ نہیں. البتہ ایک چیز بخاری مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی ہے, اور وہ ہے قضا کرنا. قضا یہ ہے کہ کوئی شخص سر کے کچھ حصے کے بال بالکل شیو آف کر دے اور کچھ حصے کے رکھے, جس طرح یہ فٹ بالرز نے لائنیں بنوائی بھی ہوتی ہیں, یا یہ فوجیوں کا جو کٹورا کٹ ہے اس میں اگر کٹ اس طرح کا کیا جائے کہ یہ بالکل شیو ہو جائے یہاں کے بال, وہ تو منع ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سائڈ سے ہلکے رکھیں اوپر زیادہ رکھ لیں, وہ منع نہیں ہے. قضا یہ ہے کہ شیو کیے جائیں, پورے کٹورا ایسا بنا دیا جائے کہ نیچے سے شیو آف. تو اس طرح کا تو میرے خیال فوجی بھی نہیں کرتے, وہ بھی مشین ہی پھیر رہے ہوتے ہیں. شاعری والا میوزک سننا کیسا ہے؟ میوزک سے بچیں جی جس حد تک بچ سکتے ہیں, باقی اس کے حوالے سے میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ہمارا اس میں جو موقف ہے وہ ایک درمیان کا صحیح ہے, وہ ہر دفعہ بیان کرنا ضروری نہیں. آپ میوزک لکھیں, میرا نام لکھیں, ویڈیو کھل جائے گی. فیکٹری میں لیبر کو غلطی کرنے پر جرمانہ کرنا جائز ہے؟ نہیں, اس طرح کی فائنینشیل پینلٹی تو نہیں ڈالنی چاہیے, اور کوئی اخلاقاً کوئی پینلٹی ڈال سکتے ہیں. جرمانہ کرنے کی بجائے کسی اور طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. پیسے کی پینلٹی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص نوکری پہ لیٹ آتا ہے تو اسے کہا جائے کہ بھائی چونکہ دو گھنٹے لیٹ آئے ہو, آٹھ گھنٹے کا ٹائم تھا, چھ کی تنخواہ ملے گی, دو تمہاری کاٹ لی جائے گی. یہ تو ایک الگ بات ہے. یا اگر کوئی نقصان اس سے ہو گیا اور جان بوجھ کے اس نے کیا تو وہ نقصان آپ پورا کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو اس کی کوئی بات غلط لگی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے اس کو فائنینشیل پینلٹی نہیں ڈالی جا سکتی, یہ تو اب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں وہ کزن میرجز کی وجہ سے, چچا زاد کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. اگر کوئی سائنٹیفکلی چیز ثابت ہو جاتی ہے ایسی اور آپ اسے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے ہو, کسی اور وجہ سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے. عموماً جب یہ نسل در نسل اس طرح کی شادیاں کی جاتی ہیں نا, تو ڈس آرڈر پھر بڑھتا ہے. تو ٹھیک ہے, اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں اسلام نے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی کہ ضروری کزن میرج ہی آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے. اگر آپ کو تجربے سے پتا ہے یہ چیز کہ یہ موروثیت میں چیز ٹرانسفر کرے گی تو آپ کا رائٹ ہے. اور شادی سے پہلے اگر کسی کو کوئی اس طرح کا مرض لاحق ہے تو اخلاقاً یہ ذمہ داری بنتی ہے, اگر اسے پتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے تو وہ مطلب اس چیز کو کھول کے بیان کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے چھپائی جائے. بعض اوقات عورتوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں, بعض اوقات مردوں کے ساتھ, وہ شادی کے بعد کھلتے ہیں, پھر بعد میں بھی تو طلاق ہو ہی جانی ہوتی ہے نا, اور وہ زیادہ ذلت ہوتی ہے. اب اگر کوئی سوچتا ہے کہ جی اس طرح تو پھر شادی نہیں ہوگی, تو بھئی دنیا میں سارے مرد تو صحت مند نہیں ہیں, نہ ساری عورتیں صحت مند ہیں, تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کریں. اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے کہ وہ سائنٹیفکلی اسے اولاد نہیں ہو سکتی, تو پھر کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کریں جو آلریڈی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ بانجھ ہے. ایٹ لیسٹ ایک تو ان کا سیکس والا بانڈ کا سلسلہ تو چلے. اولاد ٹھیک ہے, وہ پھر کسی رشتہ دار سے لے کے یا لے پالک کوئی بچہ رکھ لیں, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ کسی کی زندگی اس طریقے سے برباد کر دیں. اگر آپ کو پتا ہے تو کیا جماعت المسلمین بھی ایک فرقہ ہے, 100% فرقہ ہے جی. ان کے فرقہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سب کو کافر کہتے ہیں. فرقہ نہیں ہے, خارجیوں کا فرقہ ہے. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. امامت اور خلافت کے معاملے میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان کا موقف کیا ہے؟ آپ خلافت اور امامت لکھیں, میری ویڈیو کھل جائے گی. صحیح العقیدہ مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول آخرت قرآن کی بات کرتا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم کس ادارے سے دلوانی چاہیے؟ جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ دینی تعلیم کا تو ادارے والا معاملہ، میرے علم میں تو الہدا انٹرنیشنل ایک اچھا ادارہ ہے، یا دار ارکم سکول ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بہتر ہیں۔ باقی جو دنیاوی تعلیم جس ادارے سے، دینی تعلیم آپ نے خود ہی دینی ہے بھائی، آپ لوگوں نے بھی تو ہماری ویڈیو سے حاصل کی ہے نا، تو اب تو آپ اس لیول پہ ہیں کہ آپ کے پاس یہ سارا نالج موجود ہے، ویڈیوز کی فارم میں قرآن کی تفسیر ہماری ریکارڈ ہے، اس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ مدارس والا معاملہ تو پھر فرقوں کے مدرسے ہیں، میرے علم میں تو الہدا انٹرنیشنل ہی ایک اچھا بچوں کے لیے اسکولنگ سسٹم ہے۔ امام حنیفہ نے امام جعفر کی کتنے سال شاگردگی کی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے جی۔ بہرحال اوورال جتنے اہل البیت علیہ السلام کے ائمہ ہیں، باقی اماموں نے ان سے علم تو حاصل کیا ہے، تو بعض نے دو سال، بعض نے تین سال، اس طرح کا ذکر موجود تھا۔ شیعہ کے ساتھ کھانا یا ان کے گھر کا کھانا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اعلی حضرت نے تو منع کیا ہے کہ شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ تو صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں، ساروں کا مسئلہ ہے، اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ نان مسلم کے ساتھ بھی کھا پی سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، کھانے والی چیز حلال ہونی چاہیے۔ تو جب نان مسلم کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو شیعہ کے ساتھ، وہ تو مسلمان ہے، بریلوی بھی مسلمان ہے، دیوبندی بھی مسلمان ہے، اہل حدیث بھی مسلمان ہے، خواہ ایک دوسرے کو یہ کافر سمجھتے رہے۔ آپ نے ہمیں صحیح الاسناد کا سبق پڑھایا، اور 5B پمفلٹ کے ہر صفحے پر یہ بھی ہے، اور آپ نے 72 شہداء کربلا سے اظہار محبت پر، کیا 72 شہداء کربلا صحیح سند سے ثابت ہیں؟ 72 ہیں، 73 ہیں، 71 ہیں، اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس گنتی کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کربلا جو امت پہ ایک افتاد ٹوٹی اس شکل میں کہ امت نے اہل البیت کو قتل کیا، وہ اصل مقدمہ ہے۔ تو اگر 72 شہدائے کربلا کے ساتھ کہیں حدیث کا ریفرنس لکھا ہوا ہے کہ فلاں حدیث میں ہے، اور وہ حدیث ضعیف نکل آئی یا صحیح نکل آئی، پھر تو بات کریں، کیونکہ یہ عموماً چل رہی ہے ایک چیز نارمز میں۔ تو اگر آپ کے نزدیک 75 ہیں، آپ 75 کر لیں، اس سے کوئی قرآن و حدیث کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہا 5B کے اندر، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہر حدیث کے آگے محدث کے حکم لگے ہوئے ہیں، جسے جس محدث کا حکم پسند ہے وہ اس کو فالو کر لے۔ ضروری نہیں کہ اس میں ہر محدث کے ہر حکم کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پمفلٹ میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو محدثین کے ہاں بالاجماع مردود ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض روایتوں کو، اب دیکھیں وہ تو مسلم شریف میں چار حدیثیں ہیں حضرت اویسے کرنی والی، امام بخاری ان کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ تو ویسے کرنی والی احادیث کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہے، تو کیا ہم امام بخاری کے کہنے پہ مسلم شریف کی ان حدیثوں کا رد کرتے ہیں؟ امام بخاری کو غلطی لگ گئی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین کو بھی آپس میں کس اعتبار سے غلطی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنی داڑھی رکھنا فرض ہے جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے، یہ موقف کسی صحابی یا محدث کا ہے جی؟ پریکٹیکلی عمل ہے اس کے اوپر، یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ صحابہ کرام داڑھی مونڈنے کا حکم دیتے ہوں یا کہیں کہ داڑھی نہ رکھو تو تب بھی ٹھیک ہے جی۔ صحابی کیا نبی اسلام کا حکم ہے داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو؟ اور اگر آپ اس اینگل سے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں مٹھی داڑھی ہونا ہی ضروری ہے، تو اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہوا ہے کہ نبی اسلام کی تو اپنی مٹھی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر مٹھی کے بعد کاٹ لیتے تھے۔ رہا مٹھی سے کوئی چھوٹی کرتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا بیان کیا جائے؟ تو اس میں ہمارے پاس تو مٹھی کے بعد کاٹنے تک کا حکم ہے، مٹھی سے نیچے کاٹنا صحابہ تابعین تبع تابعین سے کوئی ثابت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو سنت کو فالو کرنے والے تھے۔ اور نہ یہ ملتا ہے کہ مٹھی سے کوئی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے، یہ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ مسئلہ بعد میں چونکہ ایک سامنے آیا ہے تو اس کے اوپر اجتہادی طور پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو دونوں اینگل سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے ان دونوں باتوں کے جواب داڑھی والے اپنے لیکچر کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ امام حنیفہ چاروں اماموں میں سینئر تھے؟ نہیں نہیں، کوئی سینئر نہیں بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا امام حنیفہ سینئر تھے. ہاں جو چار امام آپ کو بتائے گئے ان میں سینئر ہے. تو چار امام کیا, ہم تو سارے اماموں کو مانتے ہیں بھائی, ہم تو چار کی گنتی کی بات ہی نہیں کرتے. اگر سینئر تھے تو کتنے سینئر تھے, اتنے بھی سینئر نہیں تھے بھائی. امام مالک اور امام حنیفہ کا ایک ہی زمانہ ہے, بلکہ امام حنیفہ جو ہیں وہ پوتا شاگرد ہے امام مالک کے ایک اعتبار سے. اس کا تو اہل حدیث نے بھی مذاق اڑایا, صرف میرے بکس میں حنفیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو اہل حدیث کل تک امام حنیفہ کو نیفا کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو آج ہمارے بکس میں جی کہتے ہیں انجینئر اتنا جائل ہے, وہ کہتا ہے جی امام مالک کے پوتا شاگرد ہے. جی امام مالک کے شاگرد ہے امام محمد, انہوں نے امام مالک سے حدیثیں لکھی ہیں اور امام حنیفہ نے اپنے اس شاگرد سے وہ حدیثیں لی ہیں. تو وہ استادی اور شاگردگی کے معاملے میں اس طرح چین محدثین کے ہاں چلتی ہے, یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, امام بخاری یا امام مسلم دونوں میں سے کون سینئر ہے. یہ میں نے بتایا کہ یہ امام بخاری امام مسلم کا جھگڑا نہیں ہے, یہ امام ابو حنیفہ ورسز رسول اللہ ہے, امام حنیفہ ورسز حضرت ابو بکر بھی نہیں ہے. اور یہ صرف امام حنیفہ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, ہم امام مالک کے بھی کئی مسائل کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں, قرآن و سنت کے. آپس میں ان کے کیا معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے, صحابہ کرام میں بھی کئی معاملات میں اختلاف پایا جاتا تھا, اس میں جو اکثریت کی رائے وہ دیکھی جائے گی. تو یہ اماموں کا آپس کا اختلاف نہیں ہے, قرآن و سنت کا اختلاف ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. خون نکلنے پہ وضو ٹوٹنے کے مسئلے میں ہم امام حنیفہ کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے قرآن و سنت کی روشنی میں, اس پہ میں نے دلائل دی ہیں. اور بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے کے مسئلے میں ہم امام شافی کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے قرآن و سنت کی روشنی میں. اور جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ آلریڈی امت میں عقائد موجود ہیں. اگر میں کہتا ہوں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو میں اکیلا نہیں ہوں, امام شافی اور ان کے ماننے والوں کا, کروڑوں لوگوں کا یہی نظریہ ہے, یہ کو ہم نے لانچ نہیں کیا. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں ہے تو یہ صرف ہمارا موقف نہیں ہے, کروڑوں حنفیوں کا بھی موقف ہے. اور ہم ان کی وجہ سے نہیں مان رہے, ہمارے سامنے تو حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی. اس پہ دو مجالس پہلے بھی میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں اپلوڈ ہو جائے گی. پہلے بھی میں نے ان ٹاپکس کے اوپر وقتاً فوقتاً ڈسکشن کیا. ابھی حافظ احمد صاحب کے ساتھ جو میری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے اس میں میں نے اس طرح کے کئی مسائل ہائی لائٹ کیے. کیا ہمیں عورت کی حکمرانی قبول کر لینی چاہیے؟ جی اگر آپ کی وہ پارٹی کی عورت ہے تو پھر قبول کر لیں, دوسرے کی ہے تو اسے آپ حدیثیں سنائیں. نہ سوئے تو آج عورت کی نہ مرد کی حکمرانی ہے نہ عورت کی حکمرانی ہے, اب پتہ لگ گیا کس کی حکمرانی ہے. ادھر مرد ہی بیٹھا ہوا ہے, بے فکر ہے. اس طرح کی حکمرانی عورت کی منع ہے جس میں اوور آل پوری پاور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر, اور وہ بھی جو پاکستان کی لولی لنگڑی ڈیموکریسی ہے اس میں تو کبھی بھی کسی عورت کے پاس کوئی پاور نہیں آئی ہے, نہ مستقبل میں بھی آئے گی. اگر کوئی پاورفل عورت بھی آ جائے تب بھی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, پوری کابینہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, ون مین شو نہیں ہوتا, یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ہاں اگر یہاں کوئی عورت آ کے مارشاء اللہ لگا لے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. مارشاء اللہ تو ہے, مرد بھی لگائے اس کی بھی مخالفت کریں گے, لیکن یہ جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں نا, یہ آج جو قاضی صاحب چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مجرم رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عدالتوں نے سارے مارشاء اللہ انڈورس کیے ہیں, ورنہ مارشاء اللہ تو اسٹینڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک عدالت نہ اسے, سپریم کورٹ نہ اسے انڈورس کرے. تو یہ سارے جج مجرم رہے ہیں, انہوں نے ہر ڈکٹیٹر کو ویلکم کیا ہے ضیاء سے لے کے مشرف تک, اور مستقبل میں بھی اگر کوئی آیا تو ویسے تو چانس نہیں نظر آ رہے, کیونکہ وہ اب باہر رہ کے سارے مزے انجوائے کر رہے ہیں, انہیں ضرورت ہے کہ سامنے آ کے تو گالیاں بھی کھائیں, تو وہ تو اپنے مزے لوٹ رہے ہیں. تو آندہ بھی ہوا تو عدالت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. ہاں اگر عدالت بھی انڈورس کر دے اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ کو جس میں ایک عورت کے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے اور وہ بالکل ون مین شو ہو, تو اس طرح کی حکمرانی تو جائز نہیں جس طرح پرشین کی وہ حکمران بنی تھی اور بخاری میں آیا نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ قوم فلاح نہیں پائے گی. یہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. قرآن شریف میں جنت میں چھوٹے لڑکے ہوں گے تو وہ ان کا مقصد بھی بتایا گیا نا کہ وہ خدمت گزار ہوں گے, جس طرح یہاں ویٹرز ہوتے ہیں, یہاں جب آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو بچے آپ کو یا لڑکے نوجوان سرو کر رہے ہوتے ہیں ویٹرز کی فارم میں، یہ ان کا ذکر موجود ہے. تھی کہڑے چکر چو حضرت عطا سے جو وطروں کے درمیان تشہد نہ کرنے والی حدیث ہے وہ تابی سے ثابت ہے جو حاکم میں ہے. اس کا کوئی اور ریفرنس صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اس پہ شیخ زبیر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا اربعین کے نام سے، یہ جو نماز کے مسائل کے اوپر، اس میں انہوں نے سارے لکھے ہوئے مقالات کے اندر بھی اور لوگوں سے بھی ہے. افضل طریقہ یہ ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیریں اور ایک الگ سے جو بخاری میں ہے. روحانی علاج کرا رہا ہوں، اب مجھے گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیا گیا. جی گلے میں تعویذ نہیں پہن سکتے، بالکل منع. کیا علاقوں کا فتح کرنا معیار برتری ہے؟ کیونکہ چوتھے خلیفہ کے زمانے میں کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا. نہیں برتری تو کوئی نہیں ہے. اگر علاقوں کو فتح کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے علاقوں میں لوگ ہیں ان کو ظلمن قتل کرنا ہے اور جا کے دوسروں کے علاقے بھی ہتھیانے، تو ہم تو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. یہ جو ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. حضرت علی کے دور میں تو آزمائشیں اور شروع ہو گئی تھی اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، تو چیز ہی کچھ اور ہے. اگر چار رکعت نماز ہو رفل یدین پہلی دو کے ساتھ کرنا ہے یا چاروں کے ساتھ؟ ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفل یدین کرنا ہے، اور نماز کے سٹارٹ میں اور تیسری رکعت کے سٹارٹ میں بھی کرنا ہے. یہ ٹوٹل رفل یدین بنتے ہیں. چار رکعتوں میں کتنے بنے؟ چار کو دو سے ضرب دیں آٹھ اور دو دس، دس رفل یدین بنتے ہیں اور بائیس دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے. باقی رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہوتا ہے. کیا پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اور کس طرح ٹوٹے گا؟ جی پیشاب کے قطروں سے بھی ٹوٹے گا، ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹے گا، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. بالکل کپڑے بدلنے چاہیے یا کپڑوں کا وہ حصہ دھو لیں، بس اتنا حصہ دھو لیں تو کافی ہے. اور اگر قطروں کی بیماری ہے تو انڈر ویئر پہنے اور اس میں ٹیشو پیپر رکھ لیں، اور ٹیشو پیپر اتنا موٹا ہو کہ وہ گیلا ہو کے اس کا گیلا پن انڈر ویئر تک نہ پہنچے، تو پھر صرف ٹیشو کا بدل لینے کافی ہے. قطروں کی بیماری اور پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ یہ آپ ویڈیو میری دیکھ لیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کس فرقے سے ہوں گے؟ کسی فرقے سے نہیں ہوں گے، مسلم شریف میں ہے، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اور یاد رکھیے گا فرقے بنتے اس وقت ہیں جب نبی دنیا میں نہیں ہوتا. نبی کے ہوتے ہوئے جو فرقہ بنتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ فرقہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ نبی سے اختلاف کفر ہے. اختلاف خلیفہ سے ہو سکتا ہے، امام وقت سے ہو سکتا ہے، وہ قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اولو الامر سے تمہارا جھگڑا ہوا ہے تو پھر تم نے اللہ رسول سے فیصلہ کروانا ہے. اختلاف اللہ رسول سے نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ ابن مریم چونکہ نبی امتی ہوں گے، امتی نبی نہیں، ہاں یہ ٹرم قادیانیوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کی ہے کہ جی یہ امتی نبی ہے، تو عیسیٰ ابن مریم کو کیوں امتی نبی کہتے ہو؟ ہم انہیں امتی نبی نہیں کہتے، ہم انہیں نبی امتی کہتے ہیں. وہ نبی تو پہلے سے ہیں اور نہ ان کی نبوت چھنے گی، یہاں امتی کی شکل میں آئیں گے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، نبی پہلے سے ہیں. کیونکہ مسلم شریف میں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو جب نبی آ جائیں گے پھر اختلاف ختم ہو جاتا ہے. نامحرم مرد و عورت میں محبت کا رشتہ کس حد تک جائز ہے؟ کوئی، بالکل کسی حد تک کوئی جائز نہیں ہے. احترام کا رشتہ ہے، محبت کا نہیں ہے. ستر برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ نصیحت تو سب کے لیے ہے کہ بھئی قبر کی تیاری کریں. ستر والوں کو زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان ہیں، اور بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے ساٹھ سال عمر دے دی اس پہ حجت تمام کر دی، اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یا اللہ منہ تو ٹائم ہی نہیں ملیا. تو آپ کو تو دس سال فالتو ملے ہوئے ہیں. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن نکاح کے لیے بھی تو کلمہ گو ہونا ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان عورت سے اہل کتاب مرد کا نہیں ہو سکتا. یہ سورہ المائدہ میں سٹارٹ میں موجود ہے. نکاح ہو جائے گا جی بالکل. یہ فراڈ والا نکاح نہیں ہونا چاہیے جو کاغذوں والا کرتے ہیں, اوریجنل بسانے کے لیے. شیطان سارے گناہ کرواتا ہے یا انسان خود کرتا ہے؟ جی انسان خود کرتا ہے, شیطان نہیں کرواتا. شیطان کیسے, شیطان کی مجال ہے کوئی کام کروا جائے؟ شیطان صرف دعوت دیتا ہے, کروا نہیں سکتا. سرکار مجھے بتائیں, اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھنے والے کو $100,000 دیے جائیں گے, $100,000 آخرت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں نا, دنیا میں بہت بڑی رقم ہے. تو منو دسو کیڑا شیطان ہے جو نماز چھوڑوا سکے کسی کی؟ ایٹ ٹوٹل اوقات جے شیطان تو شاہی کوئی نہیں. ایک شادی شدہ عورت کو اگر ماں باپ کوئی بات بولیں کہ اس طرح کرو جبکہ شوہر کی مرضی نہ ہو تو اسے, جی شادی کے بعد ماں باپ ختم عورت کے لیے, پھر مرد اس کے لیے سب کچھ ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر, یہ نہیں ہے کہ مرد کہے کہ جی تو نے اپنے ماں باپ کو نہیں ملنا, تو اپنی بہنوں سے رابطہ نہیں رکھ سکتے. یہ بھی خام خواہ بعض اوقات کسی کو بیماری چڑھ جاتی ہے نا, یہ والے کام نہیں. جو باقی اس کی ناپسندیدگی کے کام ہیں جو اسے اچھے نہیں لگتے, ان کو آپ نے وائڈ کرنا ہے. ماں باپ کو شادی کے بعد کہیں گے آپ آرام کریں, ہاں مرد کے ماں باپ بھی آرام کریں اور عورت کے بھی ماں باپ آرام کریں. انہیں کو تم اپنی زندگی گزار چکے ہو نا, اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے اپنے خامدوں کے ساتھ کرو, یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا خامد ہوں. لچ فرائی کرنا چھوڑو. بالکل, یہ ساری کی ساری خاندانی جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ بابے ہیں. جس طرح دین میں گمراہی کی وجہ یہ ہے نا, دنیا بھی برباد کرنے والے یہ بابے ہیں. چاہے وہ بابے جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کی بیوی کے ماں باپ ہوں, انہیں عزت دیں, کھانا دیں, استری ہوئے کپڑے دیں, ان کو کہہ دیں اپنے کام سے کام رکھیں, جو آپ حکم دیں گے ہم پورا کریں گے. ہمارے خاندانی معاملات میں آپ نے لچ نہیں تلنا. ہاں مشورہ ضرور دیں, لکیر نہیں پیٹنے, مشورہ دینا آپ کا رائٹ ہے, وہ دیں. اس کے بعد ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. یہ زبردستی والا معاملہ نہیں. یہ کتنا ظلم کر جاتے ہیں ماں باپ, مرتے مرتے بے جوڑ رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. اے جی یہ نکے والے دی تو بچی لینی ہے تے تو وڈے والے دا منڈا لینا ہے, ظلم ہے بالکل. ایسے رشتے اگر آپ نے ان کا منہ رکھنے کے لیے بھی کیے تو غلط ہے, اور اگر اس وقت کیے تو بعد میں توڑیں, ختم کریں. یہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہم یورپ میں سیٹل ہیں, میرے ابو کا گروسری کا کام ہے جس میں شراب بھی شامل ہے, لیکن میں علیحدہ سے حلال کام کرتا ہوں, لیکن رہتا ابو کے ساتھ ہوں, کیا میرے لیے جائے؟ ہاں جی دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. بس آپ یہ خیال رکھیں کہ جو گھر کا خرچہ ہو رہا ہے اس میں جو آپ کے کھانے والا معاملہ ہے اس میں ڈومیننٹ آپ اپنی کنٹریبیوشن رکھیں. تو آپ یہی نیت کریں کہ یہ میں اپنے حلال والے حصے میں سے کھا رہا ہوں. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ظاہر ہے ایک خاص حد تک یہ آپ کر سکتے ہیں. کیا دوسرے ملک کی شہریت قبول کر لینا درست ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہریت قبول کرنے کا مطلب اس کے آئین کے ساتھ وفاداری ہے دوسرے ملک. اور یہ ساری میرے بھائی وی لاگس کی باتیں ہیں, پریکٹیکل اس طرح کوئی نہیں ہوتا, سارے وفادار ہیں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہاں نعرہ لگا کے آئے تھے, آپ کو پتا ہے, ریاست بچاؤ, اور خود ملکہ وکٹوریا کا انہوں نے عہد لیا ہوا ہے, خود ان کے پاس نیشنلٹی ہے. تو یہ ساری جذباتی باتیں ہیں, آپ اپنے آئین کے ساتھ بھی کوئی مخلص نہیں ہے. باقی رہی کاغذی کاروائی تو ٹھیک ہے, جہاں آپ جس ملک میں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ادھر یہ بات نہیں لکھی بھی کہ آپ اپنے دین کے خلاف بھی ہمارے آئین کی پاسداری کریں گے. اگر یہ لکھا ہوا ہے پھر آپ بے شک نہ لیں. اگر اپنے دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہاں سے بہتر نظام ہی ہے وہاں پہ, بے فکر ہیں. مذہب اور دین میں فرق بتا دیں موجودہ دور میں, دین اسلام مسلم امہ کو. یہ وہی سوالات ہیں جو اکثر وی لاگز میں کیے جاتے ہیں اور اس پہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اقامت دین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میری ویڈیو کھل جائے گی. اور رات ہی کو ایک ویڈیو کے ایف سی جو جلایا تھا انہوں نے میرپور کا, اس میں میں نے طبیعت صاف کی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. کٹھی تین طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ رجوع ہوگا؟ ہو سکتا ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی بھی, اور اگر رخصتی کے بعد ہوئی ہے جو کہ اکثر یہی کیس ہوتا ہے, پھر رجوع نہیں ہو سکتا جی. اگر سنوکر کلب اپنا ہو تو کمائی حلال ہے یا حرام؟ ظاہر ہے حرام ہی ہے اگر اس پہ جوا لگ رہا ہے, اگر جوا نہیں لگ رہا تو حلال ہے. کیا اللہ کا نام گلے میں پہننا جائز ہے؟ لاکٹ کوئی عورت کوئی گولڈ کا پہن لیتی ہے، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، تعویذ کے طور پہ نہیں ہوگا، مرد تو پہن ہی نہیں سکتا. کیا حالت مجبوری میں ڈرائیور ڈرائیو کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ کون سی مجبوری آ گئی ہے؟ اس کا جواب میں پھکی والا دیتا ہوں. اگر حالت مجبوری میں ڈرائیور ڈرائیو کرتے ہوئے پیشاب کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ لیں اگر اتنا وہ مجبور ہے. پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے، ہماری جو پرانی اکیڈمی تھی وہاں ایک بھائی آئے، وہ کہنے لگے کہ جی مجھے نماز کا ٹائم بالکل نہیں ملتا. میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، میں نے کہا یار کون سی آپ کی ایسی، وہ کہتا کہ میں بتا بھی نہیں سکتا، اس طرح کی میری جاب ہے اور بڑی ایک سیکرٹ جاب ہے جس میں ہمیں ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا، ہم ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنے لوگ یورپ اور امریکہ میں جاب کر رہے ہیں، آپ کی کون سی ایسی یورپ میں جاب ہے جس میں آپ کو نماز کا بھی ٹائم نہیں ملتا؟ ہاں نمازیں جمع کر لیں، 15 منٹ کا دن کے وقت وقفہ ہوتا ہے تو آپ. وہ کہتے ہیں جی ہمیں 15 منٹ کا 5 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوگا، وقفہ ہے ہی نہیں میری جاب میں. تو پھر میں نے ان کو پھکا دیا، میں نے کہا اگر آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ نے پیمپر باندھا ہوتا ہے کیا؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹائم مل جاتا ہے. تو میں نے کہا یار 5-7 منٹ تو اس میں بھی تو لگ ہی جاتے ہیں، تو آپ کو کیسے ہم کہہ دیں کہ آپ نمازیں رات کو پڑھیں؟ اس پہ وہ خیر خاموش ہو گئے. میں نے کہا اگر آپ ٹوائلٹ بھی نہ جاتے ہو نا اس دوران، پھر چلیں میں مان لوں کہ آپ کا کوئی ایسا مجبوری والا ایلیمنٹ ہے، تو اگر آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں انسانی حاجت کی وجہ سے تو نماز کے لیے بھی 10-12 منٹ نکالے جا سکتے ہیں، سفر میں ہوں گے تو 2 فرضی پڑھنے ہیں آپ نے، اور ادروائز آپ نمازیں جو جمع کرنا چاہتے ہیں 15 منٹ کافی ہیں، 2 نمازیں زور و اثر جمع کر سکتے ہیں. وہ خیر بعد میں پتا چلا وہ سیکیورٹی ایجنسی کے مالک تھے یورپ اور امریکہ میں. آپ کو پتا ہے کہ جتنی یہ جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی بھی پرائیویٹ ہوتی ہے، ایون ہمارے ملکوں سے جو سفیر جاتے ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ جائیں گے تو ان کی سیکیورٹی یو کے کی گورنمنٹ نہیں بلکہ انہوں نے کسی پرائیویٹ کمپنی کو دی ہوتی ہے، وہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں کمانڈوز. تو ان کی اپنی کمپنی تھی اور اس میں واقعی اس قسم کی ان کی جاب تھی، وہ خود مالک بھی تھے اس کمپنی کے. لیکن بہرحال اس معاملے کے لیے ان کو ٹوائلٹ جانے کے لیے تو وقفہ کرنا پڑتا تھا، تو انہیں خیر بات سمجھ آ گئی. آج کے دور میں کوئی شخص اپنا منہ مبارک دے سکتا ہے؟ منہ مبارک کہاں سے ہو گیا جی؟ منہ مبارک تو نبی علیہ السلام کا ہے. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سب بدعات ہیں یہ جو الیاس قادری صاحب نے شروع کی ہیں. ابھی تو مفتی انیف قریشی صاحب نے بھی جرت کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بدعات ہو رہی ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، ہم نے تو ان کی ویڈیو کو شیئر کروایا اپنے آفیشیل پیج سے. اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن جو کوئی دلیری کا کام کرے گا ہم سپورٹ کریں گے. میں نے نیچے کامنٹس کیے جا کے کہ آپ نے بڑی نیکی کی ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو بتائیں گے تو یہ تو برا مانتے ہیں، اگر ان کا اپنا ایک مفتی ان کو بتائے گا کہ یہ بدعت کر رہے ہو یار، جو کچھ تم دین میں داخل کیے ہوئے ہو، المدد یا تار اور پتہ نہیں کیا کچھ نعرے اور یہ اس قسم کے کام، اولاد خاص طور پر بیٹیوں کی دین تربیت آپ نے خود ہی کرنی ہے، ماؤں نے کرنی ہے. پھر الہدا انٹرنیشنل ایک اچھا فورم ہے جہاں بچیوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کریں. اب تو آج کے دور میں بڑے ذرائع اویلیبل ہیں، کتابیں پڑھنے کے لیے دیں، بچیوں کے جو مسائل ہیں ان کو سکھانے ہیں تو بکس اویلیبل ہیں، بکس دیں پڑھیں، اور مائیں عموماً اس طرح کی چیزیں سکھا دیتی ہیں. صحیح الاسناد حدیث سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کی سند درست ہوگی. اور اب یہ جو بحثیں آج کل لوگوں نے چھیڑی ہیں، بعض لوگوں نے کہ جی حدیث کی سند بھی صحیح ہو تو ضروری نہیں وہ حدیث صحیح ہو، اس کے متن میں کوئی اضطراب ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے، اگر محدثین جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہوں، کسی ایک دو بندے کی رائے سے نہیں ایسے ہوتا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو بخاری مسلم سے، الحمدللہ ان حدیثوں کی اسناد بھی درست ہیں، ان کے متن بھی محفوظ ہیں. نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے، بریلوی کرواتے ہیں. دیوبندی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے. لیکن حیران کن بات ہے، دیوبندی اس کو بدعت کہتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے جاری کیا ہے. تو صرف آپ کے علماء کو جاری کرنے کی اجازت ہے، ان کے علماء کو نہیں ہے، دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. جنازے کے بعد ابو داؤد میں آیا کہ قبر پہ جا کے دعا کرو اپنے بھائی کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے، یہ ہے ابو داؤد میں حدیث. قبرستان جا کے آپ دعا کریں گے، نماز جنازہ تو خود دعائیں ہو چکی. از اٹ obligatory ٹو واش یور فیٹ آفٹر ایوری وضو اور از اٹ اینف ٹو اونلی ڈو مسا؟ ہاں اگر ایک دفعہ آپ نے وضو کر کے پاؤں دھو لی ہیں اور جرابیں یا چمڑے کے موزے پہن لیے ہیں, مسافر ہیں تو تین دن تین رات تک مسا کر سکتے ہیں, اور مقیم ہے تو ایک دن اور ایک رات پانچ نمازوں تک کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ آپ کے پاؤں کے اوپر مٹی نہیں لگی اور وضو آپ کا ٹوٹ گیا, ایک دفعہ آپ نے کیا تھا اس کے بعد پھر صرف پاؤں پہ مسا بھی کر لیں دھوئے بغیر تو جائز ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, مولا علی نے صحیح بخاری میں موجود ہے. اور مسند ابی داؤد 43 کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں نے وہ سارا جوڑ کے پورا بتایا ہے اسی سند کے اوپر. بخاری نے تو وہ حصہ سکپ کر دیا تھا, اس امام بخاری تو بس اتنی حدیث لے کے آئے کہ مولا علی نے کوفے کی مسجد میں وضو کر کے دکھایا لوگوں کو, اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے چہرہ دھویا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے, اور آگے امام بخاری نے ان کو راوی نے جو بات بتائی نا وہ یہ بتائی, وہ جو تابعی ہے وہ تبع تابعی جب اس سے بیان کرتا کہتا ہے اس کے بعد انہوں نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. اب یہ نہیں بتایا کہ سر اور پاؤں کے ساتھ کیا ہوا, لیکن یہی حدیث جب 100% اسی سند کے ساتھ مسند ابی داؤد 43 میں ہے تو اس میں ہے کہ سر اور پاؤں کا مسا کیا. تو میں نے وہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, وضو میں پاؤں کو دھونا یا مسا کرنا دونوں چیزیں ثابت ہیں, لیکن وہ ایک سچویشن کے اندر. کیا جرابوں پر مسا ہو سکتا ہے؟ جی خالی پاؤں پہ مسا ہو جاتا ہے تو جرابوں پہ تو ہو ہی جاتا ہے. دو ستونوں کے درمیان صف کھڑی کی جا سکتی ہے, ظاہر ہے وہ ستون جو آگے وہ تو مجبوری ہے نا, کر سکتے ہیں, جان بوجھ کے صف میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا جب ستون بیچ میں آ گیا ہے وہ گیپ نہیں ہے, وہ ایک قسم کی دیوار ہے, اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہو گیا, وہ ہو سکتا ہے. وہ تو مساجد میں بھی عورتوں کا نماز کا پورشن الگ ہوتا ہے, عورتوں کا اور مردوں کی نماز کوئی آپس میں صف متصل تو نہیں ہوتی, بیچ میں ایک دیوار آئی ہوتی ہے نا, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لے جی آپ کا پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا, حالانکہ یہ آج پرچیاں بہت زیادہ تھیں, مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ٹائم بھی مکمل ہو جائیں گی, اللہ کی مدد آئی ہے. میرے ممبر پہ آنے سے پہلے جو پرچیاں آ چکی تھی میں نے ساری کی ساری الحمدللہ کور کر دی ہیں. باقی جو کسی کے اگر کوئی سوال ہے, یہ بھی جتنے سوال ہیں میں نے آلموسٹ سب کچھ کور کیا ہے, یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. کئی بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے تو اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما, خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں,